أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سورة الأعراف مكي سورة ترتیب د سورتونو کې وم نمبر نزول کې 39 یو کم سلیختم پس سورې سواد نا داوه د سورت یا مقصد د سورت بیان د دریو مسلو ده. سورت کې درې مسلې بیانې یو تسلی نبی علیہ السلام او هر یو مبلغ تا دی ماخذ دی میات کی ذکر کئی فلا یکن فی صدرک حرج منہ دویم اتباع ما انزل دی ماخذ دی میات کی ذکر کئی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم او دریم مسئلہ ترغیب تبلیغ ہو دی ماخذ یو کم دیر سمیات کی ذکر کی قل امر ربی بالقسط. سورت کے واقعات ذکر کی پر طریقی دلف نشر غیر مرتب سرا. اولا مسئلہ تسلی و پر واقعات موسیٰ علیہ السلام رسو ذکر کی یو سل دریم آیات کے دویمه مسئله اتباع د منزلا په دې د ټولو نمخ کې واقعا د ابلیس ذکر کوي چې هغه اتباع نو کړي تابعداري نو کړي نو انجام یې څه شو. دریمه مسئله بیان د توحید او رد د شرک او ریبان واقعات در سولور و انبیاء علیہ السلام ذکر کول. واقعات نوح علیہ السلام در ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام و در شعب علیہ السلام. در سولور واقعات ذکر کول در انبیاء علیہ السلام چی هر یو پیغمبر مسئلہ دا توحید بیان کری وا. نوح علیہ السلام مسئلہ دا توحید بیانی او قوم توی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو یو اللہ را مدد کی یا قوم عبد اللہ و قوم عظم عبادت کوئی یو دا اللہ ما لکم من الہ غیر نیتر تاثر پارا بل حجت را بغیر دا اللہ نا. یو اللہ را مدد کی ما لکم من الہ غیر نیتنی تاثر پارا بلا جت روا بوید اللہ نا اوہود علیہ السلام اہم دا مسئلہ بیانی یا قوم عبد اللہ واقوم آزما عبادت کے ویو دا اللہ ما لکم من الہ غیرو نیتنی تاثر پارا بلا جت روا بوید اللہ نا یا اللہ را مدد کی ما لکم من الہ غیرو سوال اہل السلام دا مسئلہ بیانی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو شعب علیہ السلام ویا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو کول انبیاء علیہ السلام دا مسئلہ بیانی اول دا سورت کی ترغیب ورکو قرآن کریم تا چی دا اللہ کتاب خلق و تورس و نبی علیہ السلام دا تسلی ورکی زمت آنگوا او خلم دا دیت تابیداری کوئی بیا ترغیب دنیاوی ورکولو بیا واقع دا آدم علیہ السلام آیت تسلیل ذکر کولا چی فرشتو تا او شیطان تا اللہ حکمو کو یا آدم علیہ السلام تو سجدہ وکړي فرشتو دا اللہ حکم منلو شیطان نه منلو کہ شیطان او توی چې انا خیر منه زدا آدم علیہ السلام نه غره ما زګو زدا اوره پیدایم نا فرمانیو کدا اللہ جنت نرو کو شیطان سوالو کو چه اللہ ما بانی مرگ مراولا و آدم علیہ السلام حوا بی بی آغای دوکا کو ایک قسم کرو و قاسم هما انی لکم آل من الناسخین او قسم کرو لو شیطان دی دوارو تاو او تیز استاسر دوارو خیر خوائم نو آدم علیہ السلام نورانی لباس تینا لرسو اللہ وطا دا دعاو خولا چی داوئے قالا اویل دوارو آدم علیہ السلام او دا غبی بی ربنا اے رب ازمگا ظلمنا انفسنا مونگا ظلم کرنے مونگا زیادے کرنے پا قلو زانن باننے وَإِلَّا لَمْ تَغْفِرْ لَنَا أَوْ كَشَرِبَ خَنَوْنَكَ تَعْمُنْغَتَا وَتَرْحَمْنَا رَحَمْ دِعُنَكُ فُمُنْبَانِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خَامَ خَاشِبَ مُنْغَتَا عَنْيَانُنَا قَالَ اَحْبِتُ وَإِنَ اللَّهَ زَيْهِ بَعْدُكُمْ بَعْدِنَ سَاسُنَا کُسِ زَيْهِ بازو کم بازنا تاسنا لبازن دفار بازو عدون دشمن موی ولکم انتر تاسل راو فی الارد پرمکہ کے مستقر زید قراری زید اسیدو ادردل اسیدل ومتاؤن الہین او سکاتر یو وقفور قالا وَيَا اللَّهُ فِيهَا بَنِي مَكَّةَ تَحْيَوْنَ جُنَّتِي لَوِيتَاسُ وَفِيهَا أَبَدِي مَكَّةَ تَمُوتُونَ مَرِيبَتَاسُ وَمِنْهَا أَوْدِي مَكِنَا تُخْرَجُونَ أُخْلِ وَشَيْتَاسُ يَا بَنِي آدَمَ مَكِ دا آدم علیہ السلام واقعہ ذکر کا نو آدم علیہ السلام نا نورانی لباس ہوتے ہو او قل قرآن کی اللہ ہوئے سورہ توہا آت 118 کی وَأَنَّ لَكَ فِيهَا اللَّهُ وَأَنَّ لَكَ اللَّهُ تَجُوهَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا تب دی جنت کے نمو گے کی گئے انہوں پر بندے گی ان لکا سورہ توہا آیت اٹھارہ کے ان لک اللہ تجوا فیھا ولا تارا یقینا سر تالرا نباؤ گے کہ پری جنت کیا نو بر بڑھنے گے نباؤ گے کہ نو بر بڑھنے گے نو آدم علیہ السلام نا نورانی لباس اٹھے ہو اور جسو کوئی کہ نا نورانی لباس نو تھے قرآن کے اللہ کہہ رہا ہوئے بربنڈے کی بنا دل تقبل وضاحت کہ تو یا اللہ وی ما کو انسان تجامہ پیدا کرے دا جدے دے خپل بدن پھٹ کی خواہش پہ بانے حاصل کی دانا جے کرے دے بربنڈ سی نہ ما جامہ دے پار پیدا کرے دا جدے پہ بانے بدن پھٹ کے ہوتے پہ بانے خواہش حاصل کی ناغی جواب کھولا کہی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا خدا کی طرف پیدا کری دنگا انزلنا خلقنا دانا جی جامع منازل کری دی جبرائیل علیہ السلام پڑھنا پسر کرا ہو رہے ہو انزلنا پمانا خلقنا قد انزلنا خدا کی طرف پیدا کری دنگا علیکم تاسو دفارا لباسا جامع پتاسو میں جامع پیدا کری یعنی تاسو میں جامع پیدا کری سر پارا یو واری چپٹ کی چپٹائی سو آتے کم بدلن ساسو جوسے ساسو وریشا اور سامان دا زینت زینت خواہش پہ حاصل ہوئی یو پہ بانے بدن کی بدن پہ بانے پٹھائی خدا سے پہ نہ پٹھائی کہ سرے جامعہ روڑی دا بازار نا او سر نہ راسی تو کی ٹول بدن نے تو کی ثبوت کو نہ دے نہ درجی دے یو چی جامعہ پہ بانے جوڑی کی کالر دا سی جوڑ کا لسونی دا سی جوڑ کا کالر بانے غارے بانے دیا گلنوں کی جانتا وریشا اور خیسم پہ حاصل ہے بدنم پہ پڑھائی اور اللہ وی خیسم پہ حاصل ہے جدی ظاہری بدن اللہ وی انسان تم رکھ خیال ساتھے جدی ظاہری بدن خیال ساتھے ورزش کے دل آن خوراک ور کے ندا خیال ساتھی معمولی تکلیف راشی ڈاکٹر لذی او آ روحانی بدن آ روحانی جامع داغی دے چھتا خیال ہونا ساتھ چکم آ بہتر جامع دا روحانی لباس داغی خیال دے ہونا ساتھ و لباس و تقوی ذالک خیر ولباس التقوى او جامن تقوى جامن پرہیزگاری ذالک خیر دا غرنا دا تقوى جامع دا تقوى لباس دا غرد دا بہتر دے ولباس التقوى او جامن تقوى جامن پرہیزگار ذالک خیر نا ورنا متکم جامن تقوا دا پرہیزگار دا داری دا خیال نہ ساتلو دارنگ یو بل قسم جامع انسان چاہے تے دا خیال نی سورہ بقرہ کی آیت 187 واتیان کے راگے بیان مکہ سے ہے چاہے جامو تے انسان خیال نہ کہی سورۃ البقرہ دے مجبارہ آیت 187 اوہل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اوہل لکم روالی تاسن رو لیلۃ الصیام پسپد روزے کے رفث یوز کنن الان سائکم بیبیان تاسو سرا ہن لباس لکم دا خذ جامی دی تاسو لپارا وانتم لباس لهن او تاسو جامی دی لپارا او پختانه چکلا دی چا بیزتی کی ویلک افلانی نے جامی اوکی جامی اوکی دین بیزتی اوکا نو خذ جرا لرسلی جامی دی او سره دا خذ جامی دی مطلب څه شو مطلب دا دی چې انسان لپاره خذا الله پیدا کړی دا خذا باندې دی پټی چې کله د سړی جوړه نوي خذا نوي دغه پردان راځي د بیا زنا کوي او د جن کی ناغا صحیح نیوی ذکر جامعی نیوی جامعی نیوی سرے بربندی ہن لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن نیانگی خضا سرے گوری ناغیر پارا دا انسان چلے آلی اور سرے کوشش کئی چیز اقبل وقت طاقت مناسب ہو خی جامع والم سمرا پیسی و سرن بازار کی گرد جو زن نجامی گوری نجامی جری چی رسوی خیوی نو سرے تخف کاری چی جامع خیستر جوڑی خیوی نو سرے تخف کاری لانگی چی خضا داغی تربیت خیستر او خشوی پا قرآن و سنت باندے پا دین باندے داغی تربیت چوئی نو آغا کور آغا دا جنت یو نمونئی کور کے چی خضا سموی نو آغا کور سموی نو آغا کور جن کی نارا خسالیوی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث رکی راضی یو آغا خلق کئی خذ بذگرن لجمالها ولدینها ولنسبها سوک جمال تا گوری سوک دین تا گوری سوک نسب تا گوری تاسو دین نا ترجیح ورکی دیندار خذ او گوری او چه وستیوین شریعتا سلور خود اجازت ورکی پیو افبانده سوره نساء کی تیسیر ادره میاد کے مطنع وثلاثا وربا وسیوی او ضرورت وی او طاقت وی نمسنا دوخلی سڑے کولی سی بیوک وثلاثا دری کولی سی وربا او سلور کولی سی چی وسیوی او طاقت وی او انصاف کولی سی دانا که انصاف نسی کولے بیاد ذالک آدنا اللہ تعود لیتی نسا که بیاد ایو خدا وردا نو خدا جدالا سری جامی دی یو خدا ظاہری جامی دی چمگی غنو دیبان بدن پٹی دی یو جاما دا تقوی دا دا پریزگاری دا چکم دلتا سور اعراف کی و لباس تقوی ذالک خیر اللہ وی دا تقوی لباس دا غرن دا تقوی آغا لباس دا تقوی جامی دا پریزگاری جامی آغیل انسان توجہ نور پی کمی تی غور جامی دی و خیر جامی دی سرے پی خختاری ناغیل دی توجہ نور پی و لباس دا تقوی او جامی دا تقوی ذالک خیر دا غوردی نو دری قسمات لباس تو دا انسان یو ظاہری بدن پر بانے پٹھائی یو دا تقوی لباس و لباس و تقوی او جامیر تقوی ذالک خیر دا غوردی او دریم لباس سری خدا ہن لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنو تا تاسو جامع دی لپاراو او دی جامع دی تاسو لپاراو هن لباس لکم هن لباس لکم دا خده جامع دی تاسو لپاراو وانتم لباس لهن او تاسو جامع دی لپاراو نصره جامع چی گوری نو وچیز کئی که خی جامع واچو ما او چی بیا جامع واچی بیا دعاگانی مراجی او چی نویر اسلام آغب جامع واچو دی نوی نو دعاگانی بے کولی او امت تے طریقہ کولی دا چی کل سرے جامع واچی نویتے با دعا کئی حدیث دا ابو داؤد شریف کی راجی ترمذی ابن ماجہ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی کہ کم سڑے جانے واجے نا دعا ہوئی الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت او کما قال علیہ السلام دخلے تو وہ مناسب صفتنا طول خاص اللہ اغزات لردی چی مال جامرا کا کپڑے راکے چی ما آواتو لی کسانی حازا ورزقنی من غیر خول منی ولا قوان ما سے کوشش ہوتا نہیں کرے تو محنت میں نہیں کرے اللہ ما سے جامعی راکے دارنگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے چی نبی علیہ السلام فرمائی چی او سڑے نوی جامعی واچے ناغر ادا دعا ہوئی حدیث ترمذی کی راجی ابن ماجہ دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ نئے جامعہ واچے نبی علیہ السلام فرمائی دا دعا دل کی الحمدللہ اللذی ما اواری بھی عورتی و تجمل بھی فی حیاتی دلتا قرآن کے مرادی لباس ہی اواری جامعہ چے پتھائی تو آتے کم بدن نساتو اور حدیث علیہ السلام مرادی دا دعا ہوئے کہ نئے جامعہ واچے الحمدللہ اللذی دو دے تو سی بطنا طول خاص اللہ آزات لرلی ما اواری بھی الحمدللہ اللہ کسانی ما اواری بھی عورتی و تجمل بھی بھی خیاتی دو دے تو سی بطنا طول خاص اللہ آزات لرلی چمالے جامرا کا کپڑے راکاو جما اغوات لبدن میں بھی پٹکو و تجمل به بی حیاتی او جمال حاصل ما پدے بانے پفل جن کے لباس او جمال پی حاصل ما پفل جن کے دانگی دعا گانے راضی حدیث کے جسرے جامع واچی مختلف دعاگان راضی پا حدیثو کے یو سرے دے کیا تاولی کو او آغا نئے جامع اچولی نو چیتی اوی نی نو تالم دعا خی چیتوالا دعاو کا تبلی ویخلف اللہ تبلی ویخلف اللہ دا دعا ہویا دا جامع دی اللہ پتابانی زڑی کی پختانا خلط زنانا دعا کئی نو اکثر اغیی داوئی انہی جامع واتی وی اللہ دی دربانی زڑی کی دا نبی علیہ السلام فرما حدیث شریف ہم دے تبلی ویخلف اللہ اللہ دے پتابانی نا جامع زڑی کی او نور دې ته درکې ها باقي درې دي نه چې جامې جوړې کی نو اکثر زنانه ده وې دا مې د پروتو دي دا مې د پروتي جامې الکه پروتي د پاره خو جامې څوک نه جوړي اکثر څه دي دا چې کوي وې دا مې د پروتي جامې جامې به مکتې به ډکې کړي او اچې دې نه وې دا مې د پروتي دي جامې خو سره دیل جوڑی که آغا اچھئی پروتی لنا جوڑی نو چه بل سڑی ہوئی چه نیو جانو اچھئی نو دعوت اتبلی و اخلف اللہ اللہ در باندہ جانے زری کے و اللہ نور در کی نو دعا دعا گانی دی او کلا سڑی چه جانے بدلی و باسی نو کلمہ وینا پکارا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اداوئے نو شیطان نصرے پا پردہ کی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم زکر شیطان آغوئے نو شیطان اللہ نے یرے گما انی اخاف اللہ زد اللہ نے یرے گم نو دعا دا کلمہ چوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو شیطان بیا تفتی بیا پاتے کے لئے نکی دانگی دا جن دا سمرا مرحلی جیدی پا ہر مرحلہ کی نبی علیہ السلام دعا گانی کھولی دی ادا حسن حسینو دا امام محمد ابن محمد ابن جزری کتاب دے نو پا دیکی دا پیدایش نواخلا دا انسان مرک پوری راجو لی دعا گانی لکلی دا رج با کمی دعا گانی وی دا شپی با کمی دعا گانی وی مختلف و اوقاتو کی دعا گانی سرے دا نبی علیہ السلام طریقہ بانی جن کی رو گواری دا بہترین کتاب دے حسن حسین دا واقعی نورم بیا مختلف کتابونه لیکلی دی علماء احادیث را اونکړي دی پکې سارا ماقام دا دعاګانې سره وای ناجن کې الله خیر او برکت ته یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قال انزلنا بدا کی سر بنا کریم علیکم تاسو تا را لگلی دیمگا پتاسو یعنی پیدا کلی دیمگا تاسو تاو لباسن جاما یواری چه پتائی سو آتے کم بدنن سانسو وری شاو او عزت تے زینت تے ڈول پی حاصل ہوئی زینت پی حاصل ہوئی خواہش پی بانی حاصل وری شاو او عزت تے زینت تے و لباسو تقواو او جامن تقوی ذالک خیر دا غورنا دا تقوی جامع و لباس التقوی دا پریزگاری جامع چی دا ذالک خیر دا غورنا ذالک من آیات اللہ دا دا نعمتنو دا اللہ نمی دا دا دلیل دا اللہ نمی لعلهم یذکرون دیر پارا چی دی پنو آخلی نصیت و آخلی ذالک من آیات اللہ دادا دلیل و دال آیات دلیل او یا آیات نعمتنا ذالک من آیات اللہ دادا نعمتنو دا اللہ ننی دادا اللہ نعمتنی دی مختلف قسم جاوے کپڑے ایتا لدر کری دی ذالک من آیات اللہ دادا نعمتنو دا اللہ نبی دادا دلیلو دا اللہ نبی لعلہم یذکرون دیر پارا چی دیفن واخلی نصیت واخلی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یقننکم الشیطانو گن کی دیوان چیستا صلح شیطان کما اخرج ابویکم لکسنگا چی اخلی امون اپلا تانسو من الجنه الى جنتنا ينزعوا عنهما كيفيت دوالو نالباسهما جامد دوالو د جنتا جنتی لباس ته اوکيو اور دې کې نه لیکلو لیوري ځکه چې جنت تل دنیا تھا جنتی لباس کې نه شوړات نه آر جنتی لباس ته حال توکو لیوري هما دیر پارا چیخ او خید دیدوارو تانسو آتے ہیمان بدنو ناد دیدوارو جنتی لباسی تیا غستے ہو نو پا جنتی لباس کے ایک خدی خاون یو بلنو سولی دے اور جی جنتی لباس تیر رسو نو بیا یو بلنی دے شو داد بیزتا ای خبر انا را لی اوریا ہمان دیر پارا چیخ او خید دیدوارو تانسو سو آتے ماں بدل نادر دوارو اینو یقنن دا شیطان یاراکم بینی تاسو لراؤ ہوا دیو قبیلو اوڈلا دداؤ من حیثن دا شیطرفناؤ لا تراؤناو مول چنوی نی تاسو دی لراؤ دا شیطان او دادر ڈلا دی تاسوی نی اللہو اتاسی نوی نئی اینہو یقینن نا شیطان یراکم بینی تاسو لراؤ ہوا دے و قبید ہوا ڈلا دلاؤ من حیث لدا سے طرف ناؤ لا تراؤ ناؤم چنوی نئی تاسو دئی لراؤ تاسی نوی نئی او دیتا سوین یجری مجر دم شیطان پدی ربونو کی دا شکر دی لکر آوی نیسی پر ربونو کی گر دی اللہ والا اختیار ہو کرے دی او دا شیطان چرے نو انسان وینی او انسان نوینی او شیطان چرے نو باج خلق کوئی وی دا دا فرشتو ندے وی دا فرشتو استادو نا شیطان چرے سورے کہاں پو گو رئی دار جناتو در ذات نرے در پیریانو در ذات نرے زکا پا نظر نرازی ان در سمجھ بارا ہوں سورة الکہف آیت نمبر 50 پانزو سم وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کان من الجن ففسق عن امر ربه ويقلنا للملائكه ايات کیا چنگا فرشتوں کا ملائکو تا ويقلنا للملائكه اسجدوا ايات کیا چنگا فرشتوں تا سجدوں گئی لآدم پتر آدم علیہ السلام فَسَجَدُونُ سَيْدَوْكَ دَيْ إِلَّا إِبْلِيسُ مَغَرِ إِبْلِيسُ نَكَاؤُ كَانَ عُودِ مِنَ الْجِنِّ لَفِرْيَانُ نَاؤُ فَفَسَقَانْ عَمْرِ رَبِّي نُنَّا فَرْمَانِيُ كَلَاؤُ دَحُكَمْ نَرَبْ فَلَاؤُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ دیر پیریان نزاتن پیریان سکاری نزلتا ہوئی جریتا سوینی آتا سوینی یقیناً شیطان وینی تاسو لراؤ ہوا دیو قبیلو ہوا ڈلا دداؤ من حیث لدا سے طرف ناؤ لا تراؤ ناؤ موت اتاسو نوی نئی دی لراؤ انا جاننا شیطیناؤ یقیناً گا گردرنی شیطانان اولیاء دوستان للذین دفردہا کسانو لا یؤمنون تی ایمان نروڑی دائیں انا جاننا شیاطیناو یقیناً گردو لیمگا شیطانان اولیاء آدوستان للذین حاکسان لراؤ لا یؤمنون تی ایمان نروڑی دائیں بایمان خلق سرا اللہ و شیطانوی داغدوستوی اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ يَقِنًا گَرْدُ لِلِمْغَ شَيْطَانًا اَوْلِيَاءَ دُوْسَانًا للذین انفقوا کسانو لا یؤمنون کی ایمان روڑی نئی بایمان خلق لا شیطانان داغی دوستان نی دانگی شیطان علاوی چسو کاؤ زما کتاب پریگ دی نبیہ پیزو شیطان مسلط کو ما کلوی کافران بان شیطان مسلط کو ما سورہ مریم شپارسم شپارا آیت بہت چیزو آتی ہے اَلَمْ تَرَ آیت نمبر 83 اَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا اَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ أَزَّا اَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ یقیناً مگا خوشی کری دی پریخیلی مگا شیطانان علل کافرین و کافران باننی تعوذهم عزاو تعوذهم تنگاور کئی دیتا عزاو تنگاو کافران باننی مگا شیطانان پریخیلی تعوذهم عزاو تنگاور کئی دیتا تنگاو شیطان میں پدی باندرہ پریخیلی کافرانو باندې او ټنګي والا ورکه تا اوزهم ازاو ټنګاو کوي دیتاو ټنګاو شیطانانی ملګری دي تا اوزهم ازاو ټنګاو کوي دیتا ټنګاو دانګي شیطان د چا مانګره ری سورې زهرو کو پینڈی سمجھ بار آیت 36 اللہوی چه زمان کتاب دے پریخو قرآن نو شیطان بدر بانی بیا مسلط کوم شیطان بدر ملگری یا با اللہ سر ملگی تیا کے پینڈی سمجھ بارا سورہ زخرف آیت 36 شپاک دیرشم وَمَنْ يَعْسُنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نقيد له شيطانا فهو له قرين ومن يعشو سوكرن سوكي شمكور سو عن ذكر الرحمن كتاب دمربان مرشانا نقيد له شيطانا مسلتكم غا فدبان شيطان فهو له قرين دا شیطان ند مل کرے وی یا اللہ کتاب دتے خو قرآن فہو لہو قرین دا شیطان ند مل کرے وی یا اللہ کتاب نرزان اولن کو ومائیان سن ذکر الرحمن آسوک جو شمکور سو دا کتاب دا مربان مرشانا نقید لہو شیطانا مسلط کنگا پدبانی شیطان فہوا دہو قرین دا شیطان ندمل گریوی نا شیطان بیا خپل ڈیوٹی کئی سورہ بقرہ گری آیت 268 دو سوا اتش پیتاو شیطان بیا خپل کار کئی پل ڈیوٹی کئی آج شیطان عیدکم الفقرہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ أَشَيْطَانُ شَيْطَانٌ كَذَلِكَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ يَرَيْتَ سُدَى غَرِيبَيْنَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ أَحْكَمْ كَيْتَ سُتَا وَبِهَيْ سَرَا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او حکم کئی تاسو تا پبی حی سارا شیطان کار دارے تاسو یہ رئی شیطان ڈیوٹی دا دے انسان پورے لگیا ہو دا اللہ چوئے لگی سور احراف کے تیرسی و رشبار سمیات کے جنت تنوت انہا اللہ چوئے لگی قالا فبما اغویتنی لا قدن لهم صراطک المستقیم ویل شیطان پسوب دائیں چی پریشان کو تا مالا رو لا قدن لهم خام خاکینم دیتا سراط المستقیم ستا پلا رنی راکی ستا لار کی بکینم و دیبا بیلاری کوم نشیدان کار داری بیلاری کول او اللہ تیویلی تی زمان ببل کارنی زبا دی پوری لگی ما دیبا بیلاری کوم ندل تصوری عراب کی ہوئی اینا جان شیطین یقینا منگا گردولین شیطانان اینا جان شیطین یقینا منگا گردولین شیطانان اولیاء دوستان للذین سپانا کسانو لا یؤمنون ایمان نروڑی دیں شیطان بیمان خلق سرید آئی ملگرین وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ كَانُوا يُقِنُونَ بِهَا إِنْكَارًا قَالُوا هَٰذَا وَجَدْنَا مُنْتَظِرًا عَلَيْهَا فَدَبَّرْنَا آبَاءَنَا فَلَنَزُمْنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا أَوْ لَكُمْ كَرِيمًا فَدَبَّرْنَا قُلْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهُ لا یمروکم نکی من فحشاقو فبیحی سلام بیحی چیزان بربن کی فحشا مجموعة الفتاو کے مانا کے پیل سمجھل اتم سبق کے فحشا مانا بربن دل عربو آغای بچی تواف کولو کافرانو د بیت الله شریف نه ثواب کولو پر بربر نه کولو جامې ویو کې بیر الله پاک کور دے او الله پاک کور نه پدې پلیدو غند جامو کې ثواب نه کو نه جامې ویو کې په بربر نه ثواب کولو الله او ته دا تاسو چاړې دی دای وی دام تعالی ویل ان نو نبی رسول تعالی وی قل اوہیو انتا پیامبر لے صلاة والسلام آؤ ان اللہ یقنن اللہ لا یعمرو حکم نکی بالفحشا فبیہی سرا پبربن تاب سرا اتقولون علاللہ آیا وائیتا سوپا اللہ وانی مالا تعلمنا چل پوئی گئیتا سو پبربن ارے تواب کرو لباس جاما پای سری ځان پټي او لباس د عربو لباس هغه اړین خسته دي عربيان او لوی کمی کې ټولې ترګیټو ګټو پوري لاندې دې پټوګه ما ټولې او د پاسه په باندې ا لوی او باوي پښتانه او تخلقای وي لوی خلقای ټولې ترګیټو ګټو پوري لباسو دہارِ اللہ کی دیا پل لباس ہوئی نبی علیہ السلام آئی با لنگ چولو اس عربو کے اندر لنگ رواج نشتا پرٹو گٹی اور دا پاس اللوی دا اللوی خلقی وی لوی ہو بائی دا پی بانے چھے ما شمان ما چھے لوی ما چھے ٹول با کی پرٹ ہوئی دار علاقی بے اخبر لباس بھی آتا قولونا لاللہ آیا وائی تاسو پا اللہ باننی مالا تعلمنا جن پوئے گئی تانسو اس دریم خبرہ بیان توحید اور رد شرک قل اوائیواتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امر ربی حکم کرے دے رب زمان بالقسط پہ انسان کو انصاف دار چې الله تعالی الله حق ورکا او بندہ تد بندہ لکه ایمان ابن قیم رحم الله فرمائی للہ یقول لا یکون لغیره ولعبده یقول هما حقان لا تجل الخلقین حقا واحدا من غیر تبن ولا فرقان دا اللہ حق جدا ہے دا بندہ جدا ہے دا دوار یو قوما دا جدا جدا حقوق تھی قل امر ربی بالقسط وایا حکم کرے علم دمو و انصاف باندې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا کہ بالقسط توحید انصاف دارے چرا اللہ حق اللہ توڑ کی اور بندہ حق بندہ توڑ کی توحید ہو قل امر ربی بالقسط وایا حکم کرے علم دمو بالقسط پہ انصاف پہ توحید واقیم وجوہکم او ادروئی مکن اقفل زاننا اقفلاؤ این کل مجرن فنیز دہر عبادت خانے دہر جماعتاؤ جماعت عبادت خانے ودعوہو او چاکی اللہ تاؤ مغلسینا لہ الدین کانیز چونکی دی اللہ تغانی لراؤ یا اللہ را مدد کین کما بدا کم لکا سنگا چی وردل پیدا کری ایتانسو تعودو نوا پس پس ایتانسو فریقا یو ڈالا حدا پیرد باندنو و فریقا نو بلا ڈالا حقا لے مصولانو اولگی رپ دیبانی مہد گمرا ہے یو ڈالا سیدہ او بلا ڈالا آس گمرا را فریقاً حدا یوڈلا پید ایتباننا و فریقاً خق علیہم الزلالا او بلدلا خلقر فائبان مہد کمراہی انہم اتخذ الشیاطین انہم یکنن دی اتخذ الشیاطین نیولی دلی شیطانان اولیاء دوستان من دون اللہ بغیر اللہ نو ویان سبونا گمان کئی دیں انہم محسدون یقینن نئی پر سمنار باندے روانے اسرت کئی تحریمات العباد چی بنیگانو کم چیزونا حرام کری جا محرام ہوئی آن حلالو گنے حرین فائدہ واقع لئی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خذوا واقلی زینتکم خائص تاسو ان کل مسجد پنی دہر جمعہ دہر عبادت خانے وکلو اوخرے وشربو اوسکے ولا تسرفو زیادے مکوئے یا مانر ولا تسرفو مقاتل مانا کئی ولا تشرکو او شرک ما کوئی لاللہ سناو او دیو مانا حرام مخری امام مالک رحمت اللہ علیہ وچی درست کینا سو نزان بے اثر صفا کو خوشبوئی بے پوری کا آتر بے اولا گول چاہ بے باندے اعتراض کو شراط دون صفایا لکے او اتدا آیاتو یا بنی آدمو خذو زینتکم کل مسجد وکلو واشربو ولا تسرفو انہو یکنن داللہ لا رب المسرفین منن کنن زیادی کون کو سرا شرک کون کو سرا داور پسی آیات ورطو ہوئی بتیس قل من حرم زینت اللہ دا آیات ورطو ہوئی چاپی اعتراض کو جدا دمرا صفیان کے ہو خوشبویانی لگے ندا آیات وطوئی قلو او آیات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من حرم زینت اللہ کیا حرام کرے رے خواہش دا اللہ زینت اللہ اللہ تی حاغا اخرجا چے اوخ کلے نے حلال کرے دے لے مادی قلو بندگانو تاوتوئی ماتی من الرزقی او پاک آندھا رزقنا پاکی ذات رزقنا کیا رہتا تھا حرام کری دی دربان دی نا پاک چیزونا نقفل صفحی پاکیات تحور سطر الایمان نویر اسلام فرمائی پاکی دانی ایمان دی پل صفحی سرے ساتی زان صفا ساتی کپڑے صفا ساتی زی صفا ساتی ہاں پڑے بانے سڑے خفکاری کیا عقیدہ دے صفائی بدن دے صفائی کپڑے دے صفائی عمل دے صفائی خالقوان کئی قل من نخارم زینت اللہ او چی اکیدہ دی گندوی دی شرکوی نو چی مختلا سڑی گوری نو بیاد خوابوین کی ندی سڑی دی تکرک اور دی چی اکیدہ کی شرکی شکل بی سپین بی رنگ نو سپینی و چی اکیدہ دا شرکوی نو خوابوین کی نسڑی تا محسوس کی انگریزان آئی در رنگ ندیر سپین دی و چی نیزی و تلگوار چی نسخا بوین چی نا خیجی سخا دردو دی در ایمان اگر انا بکنی مومن مسلمان معاہد ہو در رنگ نتر تور وی و چی عقیدہ کی توحید وی عقیدہ کی شرک نوی معاہد عقیدہ مضبوط وی نرنگ تر تور وی او شکل کی نورانیت وی شکل دے جگو رے نقوان کئی سرے ہوئی دکتے نورتا نورانیت پتی اخلاص پتی دیندار سرے مخلص سرے تقوادار سرے پریزگار سرے داغمختا جگو رے نپائے کے کشش ہوئی آج سرے زان تراکا گی یوسف علیہ السلام خدا علیہ چکل دا انصاف پا نظر سری تا گو رے دا انصاف پا نظر نی او اینکی دی رکینی او دا بغض اینکی دی اچولی وی نو بیا باکی سمشه نک چاری بیا با دا تولتک چاری چسنگ اینکی دی واسو دی آغازی با دا تخکاری یوسف علیہ السلام چکل بادشاہو دا مصر سوره یوسف دی آلہ سمجھ باو گوری آت نمبر اتتر آج اکل دا مصر بادشاہ اورونه غلی تراغلیو غلی تی نوڑلا یوسف علیہ السلام و تی تازدان سر رور راولی اولا حبتا و خفل روریو یو بنی امین ندی و توی چی زمگا پلار کو بودا دے او تو خون تنا چی خس ریخ کارے دیا لسم اجبارا سور یوسف آیت آتا تر قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا أولي يا أيها العزيز إيه باتشاو إن له يقنا دلرا أبا شيخا كبيرا بني أمين رور جرسنا غلاو کا دی سارول لپارا ناو تا چلو خولو کذالک کدنا لیوسف مکی حسیت ترکی ہوئی چا اللہو ایمان والا چلو خولو نو ای سارولو نو دارون آتوئی یا ایوان عزیزو اے بادشاہو اے وزیر اے بادشاہ ان لو ابن شیخا کبیرا یقنان دلر اپلار بودان زونو فخذ احدنا مكانه واسكني سايو زمنا دد پذيباني نبياو توي انا نراك من المحسنين يقنا منغا بنو تالنا دني كانونا سادري خلين پتلگي شكل نري پتلگي جتا خيستا سري خل سري انا نراك من المحسنين یقیناً وینمگا تالراو خامقا دنی کانوناو تو یقیناً وینمگا تالر دنی کانونا تنیک سڑے زار انصاف پا نظر و تبوری او جکلا دکینی او دا بغض اینکی اچولی دی دکینی او دا بغض اینکی اچولی دی نبیان سکی دستوری یوسف اول کی لگو ہو رہی چی دکینی او دا بغضو اینکی اچولی دی نمسوئی سور یوسف او آت نمبر اچ آتم کیوئی اِذَا قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ اویترحوه ارضا یقل لکم وجه ابیکم و تکونو من بعده قوما صالحین کله چې کینه او د بغض او د حسد اینه کې شولې دي نو دې لا غون شرونه او ال قالو کله چې دې رودای سبحانه سلام لا یوسف قام قایسب علی السلام واقوه اوردنا احب الى ابينا خدي بلازم نتا مننا زمنا ونحن عصام غدلي ان ابانا لفي ظلال مبين يقينا بلازم غا خواخا پگمرايت کر کيده ان ابانا لفي ظلال مبين يقينا بلازم غا خواخا پگمرايت کر کيده قدرت ظلالت گمراهي مان نه را اګه دونه زیات بیکار نو زلالت او پمانه د محبت لکه نبی علیہ السلام د الله وی وجدک ظالن فهدا منتله او تمینه کون کې د خپل دین سره نالا ته هدایت کو زلالت د پمانه نبی نه ان ابانا خپل باندې تفصیل کو بیا ان ابانا لفی زلال مبین یقینا پلازم نا خامخا په محبت کار کړي یوسف علیہ السلام سره ډیر مینه محبت کوي نو ای رونه راغون ته وای او کو تلو یوسف او ځنه یوسف علیہ السلام او تر هو هو یا او ورځو اندن را ارزن یوز مکه تا یخلنکم وجو ابیکم چې خالد تاسو ته مغضب لا تاسو وتكونوا مما دي قوما صالحین او شیطا سرستو ددنا قوم نیکان نگرد ترکینیو دا بغض اینکی چولی دی ندل تکوی کی غرده او دل دیر انصاف اینکی چولی دی کینا بغض نیستا ندل تاوتوی آیت اثر ترکی اینا نراک من المحسنین یقینا نمگاوین تالرو دنیکانونا تدیر نیک طریق کاری ساری شکل نپتلی دی نو چې د انصاف اینه کې سره واچي نو بیا وته سيزونه خخکاري لکه سره نور کې رواني او تور اینه کې واچي یا اسی تور اینه کې واچي نو تاسو وته تورخکاري او کښنه اینه کې واچي نو بیا تاسو شنخکاري یو ځری خره ساتلې ونه هغه امبوش نه پړو شنوونه او اوچا گئے خورانا نچاو تاوی کرشنی اینکی و تا جوڑی کن ناو تواجه انو دا بوچ با تشنخ کرد نبس آو تا کولی و تا جوڑی کشنی اینکی و تا جوڑی کن اخری تا وروا چونی ناو بوچ با تا بیا شنخ کردی دا او بیا تا پک رفاری خورا دکه شنو اللہ کردی اینکی چی دا انصاف اینکی واچه نویا سره بل کاسو آغا داکتر تلالو نظر انده نگیر وطار سو کاریدنا داکتر تیوی وی داکتر سی اینکی را لجوڑی کچی دا سیزون را لغت رخ کاری دا آغا مطلب خداو چی را تخکاری و نظر منده لگی وی بزا سی اینکی را لجوڑی کچی را سر را لغت رخ کاری نا آغا تا آغا دی شیشیو یو کسم شیشه دا چی آغا هاگه که گوری نمچ چیره نمچ بده ترخار و مرخکاری ناو جا آغا اینا که واچولی مازار که روانو انگورانی ولیدو نا انگوران آغا ترخربوزی و مرخکاری دو نو تپوزو پیدا خربوزی پر سو بانی دا سنگه دی و تا ایدا خو انگوران دیدا خربوزی نیدی نا اینا که زیر واچولی سنگ ناو سی بده تخکاری قرآن بانی زان پویه ده پنجپیر اینکی واتا واتا واتا ده پنجپیر اینکی واتا واتا واتا و بیا قرآن سکاری او بیا بر اینا نراک من المحسنین مزگر چه او قرآن رحمه اللہ او پا دی بانی اقبل مال حال جان عرصه قربان کری او اگر قرآن خدمت کرده ده اللہ دی قبول کی اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی درجی بلندی کی نن چې څومره درڅنه کیږي دا غو پکې سره څومره خلک لري شرکیات او د بدعاتو نه تیارو نه روک کرنا تا او په دې قران باندې الله عزت ورته دا نه خدا دې دلیل او دې ثبوت دی. جنبی اسلام فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين یقینا اللہ اچھتے پنی کتاب بانے ڈیر قومنا اور ذلیل کئی پنی کتاب بانے ڈیر قومنا کیا جدا راوشت زیفو ہا لو جتائی اور جتا دیتا شاکلا نا ذلیل کی گی آپ بانے ذلیل کی گی نو پنسیر گورا اول کے کلے آئے کہ قرآن خدمت سو محنت سو تولی دنیا لا قرآن درسنے اور سیدہ آویا خاص کر خصوصاً سبح سرحد کے پہاڑی او کلی کی د پنځیر د شیخ قران رحم الله شیخ قران مولانا مفتی صاحب داغره شاګردانو درښنه هر دې تو اوړو کې اونې کله دې الله مجور کو جتو کوئی الله یو دې شرک مګو وي اولیاء کرام تا د الله صفات مور کوي یو الله نو واري د خدای تو صفات کې الله سره مخلوق م شریک وي وای دا پنځیرې دې پنجپیر لے نسبت کی بل نم سوکنا کھلی نسبت پنجپیر لکی گی لیکن آغازیت اللہ عزت ورکو آخری کی دا قرآن خدمت چھے رہے او ار کال کے نا وزرگنو لگنو خلق قرآن زکی او بیازی خپل علاقو تا آغا قرآن آغا پنجپیر کلی نا دا یوا ولغنی نالے دا زاخل الامراغ لے دا الحمدللہ او دلتم دو قرآن دا رناغانی ناچه خوریشی دا انقلاب رالو پا اقایدو که انقلاب رالو آمالو که انقلاب رالو نو نور علماء محنتو کو آری او شریخ پل محنت کئی خوران پی بانی زیاد غالب دی دا پنسی دو قرآن دا درس تک بری کلی که اسپکس تلویخ کالا دو قرآن کریم درسو شو دا اللہ دا رضا را پارا دا قوم دا اصلاح را پارا دا خل اصلاح را پارا دا نور کلی دا اصلاح را پارا لگیا جی قرآن درسو نکی او الحمدللہ او درسو نو اس عام سو اللہ دی منگر طول لتوفیق را کی طول کلی لا چی دا قرآن کم حد دے چاہا چی قرآن زگو او بیا نورو تے اوخو اگر دا اللہ کتاب دینو اصل خواہش تے دے نا بدی قرآن باندې راځي روحانی بدن الله وی ولباس التقوى ذلک خیر د تقوا جامیدا بهتری دی تقوا وی پرهیزګاری تا پرهیزګاری چې بدن کرا ولی نو توحید ورزکه دغه توحید کینی نور پرهیزګاری بیا فائدن ورته عقیده توحید کینی عقیده ایمان نیوی عمل دا ایمان فیدہ نوار کئی آقیدی دا ایمان دا پا اللہ قرآن نو لے گلو او قرآن باندی آقیدی سامنے کے نبی علیہ السلام تشریح کا قرآن و سنتو دیتر جی تعلق ساتی نجن بری خیست کی خائص پا اللہ را کئی قل من حرم زینت اللہ وعیٰ پی عمل صلاة و سلام رد کئی پا تحریمات پل عبادو وعطا من حرم زینت اللہ کیا حرام کرے لیں زینت اللہ خائد اللہ اللہ تی ہوا اخرج لعباده کیوں اخکلے دے دپانا دب نگانو قلو اخکلے دے دے پیدا کرے دے حلال کرے دے دپانا دب نگانو قلو وطیبات من رزق آفات در رزقنا دخلاکنا قل اوعاتِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی یادا پاکی زنا للذین پاندا کسانو دی آمنو چی مومنان دی ایمان رو دنے فی الحیات دنیا پجند دنیا کے خالصتا یوم القیام خالصتا یو عذب وی یوم القیام قرد قیامتا کذالک هم دارنگی نفصل الآیات واضح کونگا آیاتنا دلائل لقومی یعلمون دپار قوم چی پوئی چی دین قل او آیات پیغمبر صلاة والسلام انما یقینا حرمنا بی حرم کرینی رب زمان فواحشا دبی حیائی کاروناو پجی آیات کے سلور سیدنا ذکر کئی جا سلور سی فتونا دا چی پزان کراوری دا انسان کمال دا انسان کامل کئی پورا کئی کمال دا انسان پارا سلور سیدنا ذکر کئی یو چی عفت او پاکوالی سڑی کی چی دا شرک نا پاکوی نو دا در سلو مضبوط بی چی شرک نا پاکوی صفا سترا عقیده بی ملاول پکنه بی نا شرک آو نو دا در سلو مضبوط بی چی عفت بی پاکوالی پکی دوی ما علم آو چی علم پکی بی پویا بکی په قران باندې پوی نو دریم بیا سجاتو چې کلا کیدری په توحید باندې مضبوطه شو د قران علم د سرالو د حدیث علم د سرالو پوی سره د دین رااله نو سړی کی بیا سجات راځي بہادری راځي چې سړی بہادر کی دا دویمه خبره چې نو علم دی علم بیا څلورمه درجه ده اول پاکواله او عفت چې د شرک نه ځان پاک او دویم علم صبر بردباری نو بیا دریم په سړي کې شجاعت راځي بہادری راځي لکه توحید سره زړه مضبوطي دي چې الله سره دې تعلق وي دنیا کې وګوره یو وړکی اوندې افسر سره سړی تعلقی ناسو نا ځان چت غني چې تا الله سره تعلق رالو الله سره دوستانو کا والله ولی المؤمنین والله ولی المتقین ان اولیاءه الا المتقون چې الله سره دوستانه رااله نو سړی بیا بہادری بیا د قبر نه نیریږي د خزینه نیریږي شرکیا تو پروا نه کوي بدعت عمل کړي نو څلورم بیا چې علم د قران سره وي چې د قران علم او پوهه سره وي بیا مخلوق نه غي پروا نه کوي او د الله صفات مخلوق له نور کوي شرکیات نه کوي بدعت نه کوي عمل د نبی اسلام په طریقه کوي زری مضبوطی په توحید او سنت په قران او سنت باندې خلق سره احسان کوي مخلوق سره احسان کوي خلق کې نه فائدہ لیدا صدور صفاتو نه بری آیات کې ذکر کوي او آیاته پیغمبر صلوات و سلام او انما حرم ربی یقینا حرام کړی دین زمو فواحش ذبی ہے کرنا ما ظهر منها شکر دید دینا وما مطن آج پھٹی ما ظهر آج شکر دی وما مطن آج پھٹی کرا بیدینی او پڑو او شرک اعتقادی والاسم او شرک والبغیاء او زیادت بیداتا بغیر اللہ کے نامناسبا نامناسب بید دلیل وان تشرکو باللہ آج شرک کوئی تاسو دا اللہ سارا اس دار پینا کوئی تاسو دا اللہ سارا مالم ینزل بھی سلطان آج نیپنی بانی آج نیرا نگلے شیبنی شرک بانی سلطان دلیل وان تقول شوه تاسو على الله فانا باندې ما لا تعلمون اجن پوئنگئی تاسو ولکل امت اجل او دا پارا داری امتو نیتنا وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ وَإِذَا جَاءَ فَسَكَنَ شِرَاسِ أَجَلُهُمْ نِتَرَنَي لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً نَا رُسُكِي يَوْسَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نُوْرَنِكِي منصور عباسی بادشاہ د بیت الله شریف طواف کولو دروازه بند کې په دې کې او زمیدار سره رالو او دن رانه نوته ما بیا غوسه شو خو طواف کولو طواف کې سویلې سنا کله چې بادشاہ طواف ختم کو نو حکم کو چې را سره قتل کړي زمیدار سره دې دا چران نو دې وځي قتل کړي او زمیدار سری و خاندل برمکی دا منصور عباسی بادشاہ ناغو وزیرو برمکی وزیرو توی پریگ دا بادشاہ سلامت دا لیوانے دے توی دے قتل کاو وی وزنی او دے خاندی ناغو وزیرو توی دن لگتا پوزو کچی دا دے ولی خاندی نا زمیدار سری دیتو وی ویتو والی خان دی ویتو زکا خان دما چی دا اللہ قدرتونو تا حیرانی ما لیوانی را لبادشا کرے دی و لیوانی را لوزیر کرے دی بادشاوی دی ملکا وی وزن قتل کا او وزیر وی دی پریک دا نمی دا بادشا وزلی چی او نمی دا وزیر بچکولی چی ذکر اللہ وی فیضا جا آدھا آیات وطوئی فیضا جا آجلهم لا يستاخرون ساتا ولا يستقدمون فیضا جا آجلهم فسکل سراشنی ترنی لا يستاخرون ساتا نشر سکن یو ساتا ولا يستقدمون انوڑان کے دیشی نمک کے دیشی دایات وتوی نیګه مکه نه مقرر ده د ژوند او د مرګ د مرګ نه انسان لا پیدا شوی نه وی چا لیکل شي د مور بغیره کیده دا زمیدار سره را څوک دا زین العابدین دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نو سهو اځه کله خبره وته کولا قران دې سره وی دې سره عقیده مضبوطی دې سره ظلم مضبوطی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یادین نکم کراجی تاسو داؤ رسول امین کم استازی تاسو نجنس ناؤ پیمبران تاسو نجنس ناؤ یا قصون علیکم چی بیانی پتا سبانی آیا دی آیا تنازم آؤ فمنی ساقانو چاچی زان مزدود شرک ناؤ و اصلا آدر سکو عمل خفل وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَسْنَبَوِي اِسْيَرَا فَدِبَانِ وَلَا اُمِّيَا سَنُونَ وَنَبَدِي غَمْجِنْسِي وَالَّذِينَا كَسَانْ كَسَبُ مِي آيَاتِنَا كِدَرُ جَنْتِيَا كَرِي پَاتُنُ زَمْنَا وَسْتَقْبَرَا سَانِهَا جَنْلِي عَنْهَا دَمَنُرُ تَدِينَا وَلَا اَيْكَنَا هم فیها خالدون دیما پنی کی ہمیشہ بھی فمن ازنو فسوک جنی ظالم ممن افترا ممن داشان افترا چی جوڑی اللہ قذبا فالا بانی دروغا او قذب بی آیاتی یہ درو جن کیا کری پیتن دا اللہ اولائی کنا کسان چی انالهم وبرسي ليتنا سيبهم برخات دي من الكتاب من الكتاب دا عملنا منا دلقنا كتاب مانا المكتوب خبلا عملنا ما شسا عمل کري ابكي لكلي شيء ناغي بده بوتور كي اولاي جنا كسان ينالهم وبرسي نيتا وبمومي ديت يا وبرسي نيتا نسيبهم برخات دي من الكتاب دا عملنا منا حتا تنی پونی ازا جا اتوم کلا چرا چی دیتا رسولنا پیمبران زمونگا رسولنا استاد دې تمرات فرشتہ حدا دنه پونه اذا جاءتهم کل جراسی دیتا رسولنا فرشتی زمگاو یا دوپانو کی روح اپنی ددئیناو قالو آئی بدئی وائی وطنئی اینما کنتم چرتو ایتانسو یا سسو آغا چو ایتانسو تدغونا من دون اللہ چرا منت کنتا سمویتا اللہ نا اساس خدین سسو قالو آئی وطنئی سولو انناو رسول زمنا وشهدو قويبو كديانا انفسهم فخلو زنو بني او ديبو انهم كانوا كافرين يقنا او دي كافران قال دخلو اموي اموي الله ننو زيبو ممن فاقو منوكي فاغدلوكي قد خلت من قبلكم يبتاكي سراتر شريم وكنتا سناو من الجن والانسان فريانو دنسانا ننا في النار فوركي كل مار كلا دخلت وشدا في الجي أمة نيوتو ليلانة اختها لانة بوئي فاقل أم القرباني فاقل مثل باني اختها مثل توي حديث بخاري شريف رضي لا تسأل المرأة طلاق اختها دعا لا تسل المرأة طلاق اختها ندغواری یو خدا طلاق اختل خور لرا ندو خیان دیخو پا نکاح بانی بیا جیز نری پا یو وقت بانی اخت نمرات دلتکی مثل چیده یو سری دو خدی بی دا یو خدا دا بند کی وقت ہوئی دا دیدی بلی دا پا طلاق نگواری لا تسل المرأة طلاق اختها نده غواری قضا طلاقا فلی بند لرا زکا اکثر دو خیلی دا سری نیو پی زورا او رئی نخواهن تایی دی بند لطلاق ورکا نو نبی علیہ السلام دینا منع فرمائی لا تسل المرأة طلاقا افتحا سوال دینا کئی خضا نده غواری قضا طلاقا دخل مال کری دخل بند خواهن تایی نو جی دی لطلاق ورکا او توی مثل تا ندر دوی کل نما دخلت امتن هر کنا جدا کرشیون تولے لانتو لانت بوئی اختہا پفل میں سلمانے قل مل گروبانے حتا تنے پوری عزت دارا کو پیہا کل جنا جو شرین پیا پرے جاننم کے جمیان تولاو قالتو اخراہم او بوئی رسنی درے لے اولاہم مڑو منو دنی تاو مخی مشر روانی روسو کشر روانی نو مانا دا سو قالتو اقراهم او بوئے کشران دنی لیو لاهم مشران اقبلو تاو ربنا دنی دا کشران بد مشران اقبارک وئی قالتو اقراهم او بوئے رسنیا کشران لیو لاهم پا حق دا مشرانو کے اللہ تو وہ ربنا اے رب زمنا ہا اولائے تک جان ازلونا گمراہ کری ہوں گا اللہ دے ہوں گا گمراہ کریو فازلون فاتن اور کی نہیں جاؤ عذاب ان دے فمن النار عذاب دو جند دو اور نا قال لكل ذئب او یا اللہ پارا دار یو دو جند عذاب دے تاسو د دجن نزاد وکړي یو کوم شیر کولو او بل ماغفر سپرټو کې کولی او دې د دجن زکا چې دې فلم ګمراو نورم ګمرا کول له ګل له پوند پارا دا یو دجن نزام دې ولا کلا تعلمونه لیکن تاسو نه پوهیږئ په خپل سزا باندې وقالت اولام او ورم بني درې مشران دې یو خراهم رسانو تا کشرانو تا مریدانو تا فما کان لکم آلینا فسنو منگلنا پتا سبانی من فلن سخور آلین فزوق اللہ عذابا فس عذتی عذابا بما کنتم تکتبون فس آتائیں جتا سو کولا جہنم تدتلو سببا ذکر کئی ان اللذین بشکا کسان کذبو بی آیاتنا چی تقدیر کرے درو جنتی انگری پایتنو زمگا وستقبرو آزان غد کرنے دالا دایا تنو ناو اوڑی دلی دالا دایا تنو ناو وستقبرو عنہا آزان غد کرنے دی عنہا دینا وارے دل دینا تکبرو کزان غد کرنو دمن رو دینا لا تو فتا ہو لا تو فتا ہو پرابانن سیکی لہم دینا اباو السمائی دروازی نا جنتا دروازی نا اسمان دروازی نا جنتا ولا یدخلون جنتا اور داخل والے دین جنتا حتا تنی پوری یعنی جل جملو کننو دی دی یعنی جل جملو کننو دی اوخا جمل اوخت ہوئی او غری رسائی تم ہوئی حتا تنی پوری یعنی جل جملو جننو دی اوخاو یا ننو دی غدا رسائی فی سم الخیان تو و سم نسنگی عربی کیو تا سم وی و پختو کیو تا سم وی آسنک نریس لیتی نسنی سمو شپائی کی غدا رسائی ننو دی یا اوخ بک ننو دی نمشرک پالا جنت تلاش دا ہو ممکن ندا او مکی اللہ سے صلح کری دا سورہ مائدہ کی ویلی آیت بہتر کے اِنَّهُ مَنْ يَشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ شاندار چاچی شرک خدا اللہ سنو چاچی سرال تیرا خدا اللہ سنو فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ بتا کی شرارم کرے اللہ پد بانی جنت سورہ مائدہ کی آیت دعا ہوئی ہم کی وینو جنت بحران دے مشرک باندی آدھر تو ہوئی کہ سنگا غد رسائی دستری سن کی نیچی ننواتے آج مشرک جنت تا نیچی تے حالا وہ جنت اللہ کی چدا رسائی آو دستری پر سن کی ننو جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے آ فرمائی دا کتاب دی الفت و ربانی و الفیض و رحمانی آج دا صفح 74 کی سلور آیام صفح کی لکی یا فقیر الخلق یا مشرک امدیم اے حضر لا یمتا اللہ لروح کا باب لانہو غنبان علا کل مشرک معتمد علا غیره یا فقیر الخلق و خلق تم احتاجا یا مشرک امدیم و شرک ان کے پا اللہ بھالنے دئی احصدار کے دئی شرکان کر دے دا اللہ سارا احضر او یلے گانا اللہ نا پریک درہ شرکیاتا لا یبتا اللہ لروح کا بابن پرابنن جی اللہ سارو سا دروازر جنتا لئنو غلبانن علا کل مشرکن زکر دا اللہ غضب و غصاب پار یا مشرک بارنی مشرک شوکتے معتمد نالا غیری ہی کی اقینا اعتماد و باور کے دا اللہ نفعیت و مخلوق بارنی معتمد نالا غیری اعتماد چون کے فغیر اللہ بارنی نو مشرک جنت تنی جیتے زکر ہوئی ان اللذین بیتا کہاں کسان کذبو بی آیاتنا چی در اوزن تیا کرا تقدیم کرا پاتنو زمگا و سکبرو عنہا آزانی را گرنو دا منلو دا دینا لا تفتح لهم پرابنن تیشی دیتا اباو السماء ای دروازی جنتا و لا دخلون جنتا او داخل بنی جنی جنتا حتی لجن جمعلو تذیب ورے جننو دی اوخو یا غدر سائن بھی سمیل خیان تو پسوم دستنکے وکذالک نزل مجرمین آمان اوندانی نزل مجرمین سزاو چونگا مجرمانو تا لہم سنے دہی لرا لہم سنے دہی لرا من جہنم دہ جہنم نا قرآن تو خروخ خلق نہ راجی نو لیونی سترا ہوتی لہم سنے دہی لامین جہنم ده جهنم نمی ها دندی چونو و من فوقی مونا پاسر دی قوان شو بلستنی بید اورو و گذانک نجد الظالمین و درنگی صداو چونگ ظالمانو تاو دفع دوام که چیر دین کار ناخو گران دی نا اللہ وی دخو تکلیف چالا نور کما چی سمره طاقتی آمنو بوی پیچو ما والذین آکتان آمنو چی مومنانی واملو صالحات عمل کرنی نیکاو لانو کلیفو نفسن تکلیف نور کمگئی سیو نفسن الا اوساها مگر فقدند طاقت داو دا سی حکامی دربان مکرر کرنی چی تی طاقت لری دی انسان کی طاقت پیدا کرے دی اغم رتمتینا اللہ کی لا نکلیف نفسا تکلیف نور کمگئی سیو نفسا الا اوساها مگر فقدند طاقت داغا لکے او گاڑی ناغا کپنی جوڑی پائی کی مشورو لگے چیرے با دو سو سپیٹ پورت لیسی یا یونیم سلو ڈیر سو میل یا دو سو میل فی گنتا در افتار دے او ساگیلہ چیر ڈریور کی نی دا ڈریور کار دے وست کہ ڈریور صحیح ڈریور وی ناغا بیا آغا سپیٹ پوری گاڑی رسولی او گنا ڈریور صحیح نیوی نو پندر بیس کی چاری سپیٹ کی میانی سی چلو لے او ایک سیزن بول کی گاڑی بہت چندی اللہ پر انسان کے طاقت پیدا کرے دے او ستافا خانا چترزان ترین کی او آغا حد پوری دا گاڑی ہو چلے دا دی بدن نا کار واقع لی دی بدن کی طاقت تا خو آغا بدن چلے نا غمگا استعمال ہو خو دا دنیا نا پار استعمال ہو پا غلط سڑک باندی روان چھو گاڑی روان دے طاقت انسان کے دیر دے خو آغا سڑک آغا پاسلے بدل کری دا پا غلط طرف روان دے نا طاقت ها قوت آ غلط طرف تا استعمالی گی ذکر قرآن کی اللہ وی یو اشتمش بار سوری روم گو رئی دا انسان دا طاقت آ دا روڑ بدل کرے دے پا غلط سڑک روان دے و طاقت آ قوت آ صلاحیت آ غلط طرف تا استعمالی یو اشتمش بار سوری روم شپاگم آیات وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون وعد اللہ وعد اللہ رشتیارا لا یخلف اللہ وعدہ مخالفت نکی اللہ دعا دیکھ پلے ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن جاد خلقنا نفيجي اذا لا سلا بينا كريما يجون په مقصد نفيجي اه فويجي په سباندي يا لمنا ظاهرا من الحياه الدنيا فويجي په ظاهري جون د دنیا باندې د دنیا جون کې ډېر ماهر دي ما دولت دا گٹوڑو طریقے دل وردی دا دوکی چل وردی دنیا داغے گٹوڑو چل وردی یا لمونا ظاہرا من الحیات دنیا کوئی پا ظاہری جن دنیا بارنی وہمان الاخرت موافلون او سید کار داخلتنا دینا تیاری داخلتنا دینی غافلا دینا خبرا نا گاڑے پا غلط روڈ بانے ور روان کرے دے نو غلط دے تبو رسی دنیا کے زان دم روڈ کرے دے کہ دین کار سکے سے آغا مول تیرے نام نکے آغا مول کدری لٹیم نمی لگی نو دا آغا صلاحیتنے دے غلط استعمال ہے اللہ و عزب ازائن تکلیف نور کوم چاہتا والذین آنکسان آمنو چی مومنان دی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عمل کرے نیکا دسنت مطابق لا نکلف نفسا تکلیف نہ کم گئی سیو نفسا الا وسعها مگر فقدر طاقت داو لا نگلی بونم سن تکلیف نا ورکم گئی سیو نستا الا اوسا مگر پاکتر طاقت دا طاقت کی سمر بکیوی ظاہر زیاد تکلیف نا ورکم اولائکا لا کسان چری اولائکا لا کسان صاحب الجنہ جنت یان دی چی ایمان بکیوی او عمل جنبی علیہ السلام پر طریقہ باندی نالاو جنتی نمور کما اولائکا صاحب الجنہ لا کسان دی جنت یان اون پی آن خالدون دی اپنی کمی شوی اولائکا صاحب الجنہ دا کسان دی جنتیان یا عقیدہ کی شرک نوی توحید وی او عمل نبی علیہ السلام پر طریقی او دا فل وست طاقت مناسب کار کے بیا داغی لون تحصیل نور ہو رہی مخی سورہ آل عمران کی دیر سے ویلی آیت نمبر 101 ہو رہی اللہ وی سورہ آل عمران مومنان تو یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے مومنان اویرے گئی دا اللہ لو حق تقاته پورا یرید لو اے مومنان یا ایو الذین آمنوا اے مومنان اتقوا اللہ اویرے گئی دا اللہ لو حق تقاتی پورا یعنی دل پاکی دکے عقیدہ کی با پورا یعنی را اللہ نہ کہے شرک ملاوٹ پا بکینی اتقو اللہ ویعنی گئی دل نانو حق تقاتی پورا یعنی دل پاکی دکے عقیدہ بڑی توحید ہوئی عقیدہ کی دل شرک ملاوٹ کیا سی اب یہ نمنظری گی لیکن سورہ انعام کی تیرسی رکتہ سے آجی سورہ انعام کے اویل بار بار آیاتو یاد دی سوریہ نام کے کہ عقیدی سے در شرک ملاوٹی نا نمنظری سیم آیات سے چاہتے یاد دی ٹول سوریہ نام آج بہتی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذين كذبوا امنوا المؤمنين ولم يلبسوا ايمانهم بظلم انيك انكر ايمان فن شرك ترى اولئك لهم الامن وهم مهتدون ذاك كان دين بار امن دي دي فسمل اربع نيروان دي دي بار امن دي يا كي دك ملاوت نيو ملاوت اگيلي سرکیگی ایمان ترا دشرک ملاوت کیگی دا غیان دیتا ایمان سره ملاوٹ کی گی رشیر کا کم صورت تے سیم آیت سورہ یوسف آت 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ 106 چیری لکھ لے رہو پر اومن کی نچارے پڑھا لے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ اِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ قرآن کی تھی لکل کے وہی آیاتونا نا قرآن کی جسنگ آیاتونا لکلی نا رومن دا دا لکی دا انگریزی پشان کی لکی دا کم عام چیزی نو دارا انگلیس سٹائل دے نا ایک بیا غلطی گئی دا انگلیس ہو چار چیو لکی نو آگا دا رومن پشان چی آگا چی لکلی ایک زرے غلط قرآن کی جسنگ لکلی آیاتونا دا غلطی لکی نو آگا پکنا غلطی گئی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَيْمَانُ نَغْرِ جَادِرِ خَلْقُنَا فَاللَّوَانِ مَغْدِ شِرْكِ إِلَى اللَّهِ سَرَوْا إِسْنَا بِرَا كِيْدَى اللَّهِ سَرَوْا او کی ریکارڈنگ کوئی دماغو کے ٹیپ کوئی نا آگا بھی آخر فچا بار بار سڑے ہوئی پسر کے بار بار گوری پخلے بار بار ہوئی نا پخی دیو جنا تکرار سر سبق یہ دی نو ایمان سر شیخ ملاوٹ کی گی اللہ وی عقیدہ کے ایک کلک زمانہ یہ روکے عقیدے کی ملاوٹ مک ہوئی دا شرکا او بیا غصو گو رئی سورے توابن اتیشتم سپارا سپارتم آیاتو آل تاکی بیا وی فتاقو اللہ سور تابن اتیشتم سپارا آیت نمبر سولا اس آل تاکی بیا وی سور آل عمران کے خوئے ہوئے فتاقو اللہ مستواتم ویرے گیگا اللہ نا مستوا تم سمنا چتا کر کی گیتانسو سورے آل عمران کے اتناقو اللہ حق تقاتی ویرے گیگا اللہ نا حق تقاتی پورا یرے دل پاکی ڈکی نتابن کیوئی فتاقو اللہ مستوا تم ویرے گیتا اللہ نا سمرا چیتا کر کی گیتا سو او سمرا چی بیال ریوٹ تجربہ کاری آگا چی بیا گاڑی سے لئی سمرا چیتا بدن سین کڑی آغم رو بیاد اللہ عبادت دیر کولے سی بدنی و مالی عبادت اللہ و بیاد توفیق در کئی چیتا سمرا محنت کے پریکٹس کے فتاقو اللہ مستوا تم پسرے گیتا اللہ نا سمرا چیتا کر کی گیتان سو دیو جن بیا نبی علیہ السلام کی دعاگانی خی حدیث شریف کی دعاگانی راجی حدیث بخاری شریف کے چی نبی علیہ السلام دعا خی کی تاسو اللہ تا سوال کوئی او دا دعا وی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على وعدك ووعدك ما استطعت ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ديت سيد الاستغفار وي هذا حديث البخاري شريف شداد نعوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندی دا لفظ بکی راجی وانا علا عہدکا ووعدکا مستطعاتو اعلا سستا فعدبا نکلک ما سمرا چیزما طاقت کی گی سمرا چیزا سین کری اعلا تری توجہ کری مستطعاتو سمرا چیزما طاقت کی گی نطاقت اللہ ہوئی جو چالا زیادی تکلیف نو اور کم بدے انسان کے ماں صلاحیت پیدا کرے دے دکے طاقت تا خود دے آزان استعمالی نا دے دین دے پار دنیا نا پار استعمالی زگوی والذین آمنوا آکسان چی مومنانی ایمان روڑے دو آمنوا صالحاتی آمنے کرے رینے کاؤ دے سنت مطابقاؤ لا نکلنے فنام سن لا نکلنے بونم سن تکلیف نہ اور کہوں گے سیو نفتا اللہ سوہا مگر بقدر طاقت داغا اللہ سوہا مگر بقدر طاقت داغا اولائی کلاکتان اصحاب الجنہ جنت یعنی ہم پیا خالدون نیو اپنی کیمی شوی ونزانا او بابا سمنا ما بی صدورین حاجی بزنو درنکے من غلن دکوٹ گی رائنو دکینینو دبغزنو من غلن دکوٹ گی رائنو یو و تکینا بغز دنیا کی زیادی جنت کے بدا کینا بغز در جنتیان زنونو کی بنی اللہ ویلاواتی اوبا سما ونزانا او بابا سمنگا ما بی صدوری ما جی بزنو در جنتیانو کی من غلن نکینی دا حسدنا دا کوٹ گرائنا تجری چران دے منتا دے مل انہار لانے لونو ناغینا نہرونا وقالو آوائی با جنتیان جنتیان بوئی الحمدللہ اللذی دغنے توزی بتنا دول خاص اللہ اللذی آوازات لرنی حدانا لہذا چلارے سمکم گتر لی جنتا وما کننا لنا تجیا آنو منگا لارا مندن کی نو مونگا داخلی دن کی جنت تا لولا ان حدان اللہ کچری مونگا تا توفیق نویرا کنے اللہ جنت حکم نشرا تے اللہ نے ٹول مومنان مسلمانان جنت تبیسا ببوزی لقن جاعت رسول ربنا تاکی چرا راگلی اپیم براندر جمگا بالحق پرنسیا سارا او نود او آواز دونشی ان پر خبر آبانے تلکم الجنتو داستاسو جنت دے اوری سموحا پمیرا سردر تیسو تاسو در جنتاو بما کنتم تعملون پس او دائیں تیسو کولاو ونادا اصحاب الجنت او آوازو کی جنتیان اصحاب الناری جنمیانو تا دوزخیانو تاو ان پدی خبر آبانی قد وجدناو کی پتا کیسا منتلی منگاو ما وادناو آچی وادکڑی ومسر ربنا رب زمگاو حقا رشتیاو منسر چی اللہ وادکڑی وان اخو رشتیا منگو منتلا فحل وجدتم نو آیا منتلا تانسو ما وعد ربكم آتي وعد کرے وان تاسو سارا رب تاسو حقا رشتیا تاسو آتي وعد کرے تاسو رشتیا منتا قالو آئی بجانمیان نعم آو آمونگم رشتیا منتا فعزنا نو اعلان بوکی موازنون یا اعلان کون کے بینہم پمیند رئی کے اللہ نت اللہ پدے خبر آواز کی لعنت اللہ کہ لعنت اللہ نی علی الظالمین بظالمانو باندی لعنت اللہ علی الظالمین کہ لعنت دا اللہ بظالمانو مشرکانو باندی الذین دا ظالمان سوکو الذین آکسان یزدون عن سبیل اللہ کہ بندور را دی خلق دلالی دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا وقبل ما بندی دل نا کتاب دا اللہ نا او خلق ویم بندور دا اللہ نا کتاب نا ویبغونہا عوجا اور لڈول میں پڑے کے کو گوالے وہم بالآخرت کافرون اور دیبا پاخرت بانے انکار کون کیوں آخرت میں انکار بولو وَبَيْنَهُمَا حِجَاب او پیمین در ادوارو کے با حجاب پر دبوی وَعَلَى الْعَرَابِ عَرَاب جمع دا عرف دا آمین کی دے دا جنت اور جہنم ترمین کی دکم دیوال دے جے رے آئے توی وَعَلَى الْعَرَابِ او پاراب باندے رجال سریبوی دا چاچی نیک عمل و بد عمل برابر چی اغاو دی میند کی دیوال بانی وعلال آراب یو طرف تب جنت وی او بد طرف تب جہنم وی وعلال آراب یو پا آراب بانی پدی میند کی جیبانی رجال سڑی بوی یا ریبونا پیجنی مدی کل نهار یو بی سیما ہم پا نخود غیبانی ونادو او آدو کی آراب والا اصحابا جنت جنتیانو تاو الفر خبر باننی دابا و تعوازو کی سلام علیکم سلامتی علی فتا سباننی ونادو او آدو کی آراب والا اصحابا جنت جنتیانو تاو السلام علیکم پدی خبر بانی اسلامتی علی پتا سبانی لمی دو خلوحا نبوی تا سیسی دا آراف والا دی جنت تا وهم ویت ماہون دیما امید کون کیوی دیما کما ساتن کیوی دا اللہ نا دیما اللہ چوئی اللہ دی جنت تا ملک نیزی کا اللہ ستا مہربانی دی رجیتی لونی منی زیکی راشی تیلی گمورو بیا نور صدر نگوارو اللہ با تو ازرانی زیتی بیا با دی اللہ تو یا اللہ ته ډېر مهربان بادشاہ یې لوونه خدا سي دې دروازو ته جنت دې دروازې ته مور نږدې کا بیا دا نور څه نه غواړو الله وو ته دا نږدې ته یاد کو جولا بیا وړي الله ته وي الله لوونه خدا دروازه را ته کولاو کا الله وو دې دروازه نه څومره درو وي تا دې یا وته نه غواړو دروازه وو ته یو کولاو کی نو بیا وړي الله ته وي الله لوونه خو مو دنه کنه دا الله او دې دروځنه تا چې زه وسنه غواړم الله ته ودی وه الله ستاسو مهرباني ډېر زیات دي او اخر کې مو ته چې ورځ به باندې لم يدخلوها وهم يطمعون نو به دا څنګه دې جنت تا او دایما تما ساتو کی دا الله نو دایما هم ساتو کی دا الله نو اخر کې به جنت تلاشي وهم يطمعون او دایما همیسا تن کی دا اللہ نا اللہ سمرا مہربانی پا قل بندگانو لم یدخلوها نبرندہ کل جرید جنت دا وهم یتمعون او دایما تماسا تن کی دا اللہ نا دایما همیسا تن کی دا اللہ نا ویزان سنفتا بسارهم او کلاچی ویزان سنفتا او کلاچی والو لیشی اب زاروم سرگے دلی آلا فالاو تلمکا اصحاب الناری پترب دجانو والاو قالو وائی بنی ربنا ارم زمگاو لا تجعلنا مرق من ظالمین مگر زمگا سر رقوم دظالمانو اللہ دی جانم یعنی سرمو جانم تمونو غردے ونادى اصحاب الاعراف اوازو کی عرفانا رجالا سروتا یعرفونا جی بیجنی بدین لرا بزیماهم فنخود دیبان دی قالوا ایبا عرفانا ما اغنانکم فیدان رسول تاسو تاو لرنکن تاسو ناو یعنی فیدان رسول تاسو تا جمعکم جمع کولو دمان تاسو اما جنس عذاب لرنکو ما اغنا عنکم لرنکن تاسو ناو فیدان رسول تاسو تا جمعکم جمع کولو دمان تاسو وما کنتم تستکبرون آج تاسو دان غا جنلو دانا دا عبادتنا اهاؤنا الذین آیا دادیا کسان آیا دادیا کسان اقسمتم چه قسمنا خورن تاسو لا ینالوهم اوبر رسیدی دیتاو لا ینالوهم اللہ او بنر جی دیتا اللہ برامت فمیر بانے سارا دارا کسان دی تاثری چی دیتا بجنت ورنکی ہا اولا ان دینا آیا دادیا کسان آراف والا بجنتیان دوئی ہا اولا ان دینا آیا دادیا کسان اقسام تم چی قسمنا خورن تانسو لائنا لوم چوبن ممیدئی لائنا لوم اللہ اوبن رجی دیتا اللہ برحمت ان پمربان ایسارا دیتا و جنت ورنکی او دو قل الجنتا اللہ بوتوئی او دو قل الجنتا داخل چی جنتا لا خوفنا لیکم اگر دنیا اگر محنتا اگر عبادتا انداغی اگر نتیجا آخر کی میں جنتیان سے ملو چھو او دو خود الجنتا داخل جئی جنتا لا خوفنا لیکم نبوی جرا پتا سبانی ولا انتم تانزلون آنو تاسو غم جنشی دنیا خود اگر لیکن نمگر جن دے آخری مرد دے آج دنیا نظام سنت سیو نرا تشتور ناری نوانا دا اصحاب الناری او اوادو کی جہنمیان اصحاب الجنت جنتیانو تاو الپر خبر باندی افیدو علینا راتوی کئی بمونگ باندی من المائی دو بونا یو ساس کے اوپو کھلو گرا کئی او من مایا داغینا رزقکم اللہ کی رزق در کنیتا ستا اللہ وراغ در کنیتا ستا اللہ قالوا عبا جنتیان ان اللہ یقنن اللہ حرمہما حرام کری دیدا خوراک و اسفاق دوانا علل کافرین فکافران باندی اللذین کافران کساندی اتخذو دینو کنیولے دے دے دین قولو لہوان لوبے ولعبان عوابدی وغرتم الحیات الدنیا ادو گگے تولی دے درد جند دنیا وغرتم الحیات الدنیا ادو گگے تولی دے درد جند دنیا شیطانی دوک کئی دنیا و تخیص کئی وزین لهم شیطان وغرتم الحیات الدنیا ادو گگے تولی دے درد جند دنیا فالیوما پس ننرزی ننسا هم پریدومنگ دیلارا کما نسول کسنگا چی پریخ ہے ہوئی نسیان پمانا دے ہیری دوم را جو رو پری خودلوں اللہ باتے فالیوما پس ننرزی ننسا هم پریدومنگ دیلارا کما نسول کسنگا چی پریخ ہے ہوئی ایر کرو دی لقا ایومکم حازا ملاقات دور دید دی چیدا دی زدی دن پریدما زدی زیر کرو ما اور سورے توہا کے انتویالک تحصیل کئی پاس سمجھ پارو گوری سورے توہا آیت 124 سورے توہا پارا سمجھ پارا آیت 124 آیت الک تحصیل کئی تی اللہ والی پریدی داری وجہ خیل ومن آرد ذکری فا ان لهم عیشتا ذرگا وناظرو یوم القیامت آما قال رب لما سرتنی آما وقل کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَرَادَ الذِّكْرَى أَجَاءَ مَخَالُونَ ذَمَنَ كِتَابَنَا فَإِنَّ لَهُ مَيْتَةً ضَنْكًا وَيَقِينًا نَّبِيَّ بَادَرَجٌ تَنَّا وَنَذْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا او جمع مکو پوٹا وکنگا دننا پرد خیامت لندا قالا او ایدہ لندا رب لما شرطنی آما وربا زما ولی پوٹا پوٹا ملر لندا وقلق تبسینا اپتا کی سرا امزد دنکے اللہ زما سر بکار کول دنیا کی قبر نورن پاسے دم قالا او یا اللہ کذالک اندارنگی آتت کا آیاتنا راغلیوتا تا آیاتنا زمان فنسیتا حانو تائر کری وغیلرا تفریخ وغیلرا وکذالک اليوم تنسا اندارنگی نن رسر خودل جیتا تا زما آیاتنا پریشو زما کتاب رے پریخ ہے و ایر کرے دیو نزدکا ہم نتا پریخ دو دلتا سور آراف کے موئی کہ منگا تا پریخ دو اللہ بہت ہوئی فالیوما پسن رضی ننسا پریخ دو منگا دی لراؤ کما نسو لقا ایومہم لکه څنګه چې پریښی او دی ارکړی دی ملاقات دور دی ددی هدا چې دا دی وما کانو وما او په سبب داغې کانو چې ودی بے آیاتنا پایتنو زمگا یجحدون انکار کون کی ولقد جئناهم بدا کی سنگا تکڑی ہمگا دیتا بی کتاب ان پا کتاب آنی فسولنا وادے کڑی ہمگا دیلنا وادے کڑی ہمگا دیلنا علا علم سنر علم زمانا حدن حدیت ورحمتا او مربانی وادے قومی یؤمنون لپر قوم دا مومنانو حالی انظرون انتظار نکوی دی الا تأویل مگت اقل انجام یا مہار جاتی جنبتی تأویده انجام دا دیو رضی یا قول اللذین و عباها کسان نسوحو چه پریده و دا قرآن ارکره و دا قرآن من قبلو فقواب دنیا کے قد جاءت رسول ربنا دا کی سرا نازلی پیامبران درم زمنا بالحق پرنسیا سرا فحل لنا نعیسر ملرا من شفاء آسوک شفاعت ان کی اخلاص ان کی فیشفہو لنا چی شفاعت کی زمنا اخلاص کی ملرا اون را دویا واپس کړي څنګه یا واپس کیمږه دنیا ته فنا من یعملکمږه فنا عملن یعملکمږه غیر الذی بغیر یمنا کننا نامل څنګه عمل کړو انا خشلو پتا کی سرا ته نیاندی کار کی وا چوندیان پوتو پن جنونو و ځلنا نمور پسین دینو ما کانو یفترونا چنین درو جوڑونا دلیل اپنی سورت کی دائیو دلیل اپنی دے نور دلیل نقلیه بھی بکی این ربکم اللہ اللذی یقنا رفتاس اللہ آزات خلق السماوات چپن اکرین اسماننا والعاد عزمکی فی سیتت ایام پشپگو لمحو کی یوم کو مانن اور رجب راجی ہو دا لمحین فی سیتت ایام پشپگو لمحو کی سم مستوا بے برابر بے علال اسفن قل ازبانی یوشل لیل النہارا یوشل لیل النہارا پتوی فی لرا پور زبانی یطلبوہو لڑھین اسفن اور زلرا حسیدن پتنوار باننی و شانزان ونوان کامران سلمائی و نجوما اصوری مسخراتن تابدازی بی حمر پوکم دالنا علا له الخلق خبردار دی اللہ لر اختیار دی پیدا کولو یا دی اللہ لر پیدا کولی یا دی اللہ لر اختیار دی والعبرو فی سلید اللہ شجیگی والامر فی سلید اللہ شریف انسان اعمالو تکوری آسی فی سلید کئی تبارک اللہ برکت جون کرے اللہ خیر جون کرے اللہ رب العالمین بالن کے رٹور مخلوقات دے ادھو ربکم را مدد کئی رب دانسو دعا بارے جرد دا سنا تزور روان پا جزائی سارا وقفیا اوپرو سارا انہو لاحب المعتدین انہو یقنن دالا لاحب المعتدین منن قید زیادی کا ان کو سارا فدعا کے ولا تبدلو بلادیو فساد مکوئی پر مکھگئی بعد اصلاح ہاں فسد اصلاح دینا فرالے گلد انبیاء علیہ السلام سارا ودعوه ورا مدد کی دی اللہ لرا خوفاً پیر کی پا غم کی وطمع او پا امید کی پا خوشا لے کی ان رحمت اللہ بیزک رحمت دا اللہ میرا بانی دا اللہ قریب انی دیدہ من المحسنین موحدین اتاو دیکھان اتاو غدر دیکھی توحید ہو دلیل عقلی علا سورو دے وَهُوَ الَّذِي يَوْدَ اللَّهَ غَزَاتَي يُنسِ نُرِّيَا عَجِرَا لِنِي بَادُنَا بُسْرَا زِرَا وَتُنْكِ بَيْنَ دَ رَحْمَتَي مَخِ دَ رَحْمَتْ فَلْنَا دَ بَارَانَا باران نمخِ یقا یقا وارا سی پتہو لگی جوز کو باران کی بُسْرَا بَيْنَ دَ رَحْمَتَي زیر احمق کے درامت پلنا دباراننا حتا تنے پورے ازا اقلنا تو کلاسی اوچھتا کی روانا کی صحابن اوریزو سیقالا درانا سکنا ہو بوزمگا دے اوریزی لرا لبنا دے مئیتن خار اوچھتا فانزلنا دے الماء نو اور اوگا پدے باننے اوبا فانزلنا دے الماء نو را اور اوگا پدے باننے باران اوبا باران فاخرجنا پس باس مگا بی پدے باران سرا من کل دیسا منا در قسم میں ہونا کازانکا اندارنگی نخل جرماتا اوبا باس مگا دس مکینا قبر نمولی یعنی جو اندیو کم ہنگا مڑی لالنا کم تذکرو کام کاتی تاسو پانو آخ لئی والبلد تویبو آزم کا پاکاو یا خرل غباسی نبا دو گیا گانے پلے بوٹی پلاو بے ایدنی ربے پوکم در پلاو والنزی او حق آزم کا خبو ساتی خورنا کلاو کہ خورنا کبھی لا یا خرجو نو باسی الا نکنا مگر دو زمال کن لئی کذالکم درنگین صدف الآیاتی بیا بیا بیانم گا دلیل قومی شکرون نفارا قومتی شکر واسی دی اوز واقعی دام بیا دیم السلام پدریم السلام نوح علیہ السلام قومت ہوئی اول دلیل اقلیب واقعی دی نوح علیہ السلام اللہ قال ارسلنا فتاکی سرادا لے گلے امگاو نوح علیہ السلام الى قومی پر قومتا وقالا پسوح نوح علیہ السلام یا قوم عبد اللہ فاقوم آسمان عبادت ونسام کئی اللہ تا ما لکم من الہ غیروہ نسیتا سنفا بل الہ بلا جترا بغید اللہ نا انی اکنی رکی ما خواب والیکم یرکم اپتا سبانی عذاب یوم نازیم نازاب دور دلینا قال الملأ الى ما دار من قومه تقوم نوح علیہ السلام نو انا بشکم گالا نراجا خام خاوین مونگا تالا نو فی ظلال مبین فکم رای شارکی قال نوح علیہ السلام یا قوم و قوم زما لیس بھی ظلالت نیتن ما بنی گمراہی ولكني رسول من رب العالمين ولكن ذاتي ما درب مخلوقاتنا أبلغكم رسالات ربي رسوما تسنرا أحكام درب دماغنا درب دماغ وأنصح لكم أو خير قيلكم أنصاصو دنصاصي لسلام راجب ماننا خير قائل وأنصح لكم أو خير قيلكم أنصاصو وعالم حضب و اگما من اللہ نترم دالنا مالا تعلمنا چنپ و اگئی تانسو آوازی تم آیا تاجب کوئی تانسو آیا ناشتا کری تانسو اندہ خبراؤ جاہاکم چراغ تانسو تا ذکرن فردو نسیتاؤ میرا بکم درب تانسو ناؤ علا رجل منکم پیو سریبانی ملکم کی ساتھو دا جنس ننے ساتھو دا تبر ننے لیون زرکم دیا پارا چو یرئی تا سنا رہا ولی تتقو دیا پارا چو یرئی گئی دا لانا ولعلکم ترحمون و خام خاترام اپنی جبتا سبانی فکذبون نے تقدیب کدنو جنتیاں کاؤں فنو علیہ السلام باننی سنو جنتیاں کا ننو علیہ السلام فانجینا پسلا سنگت لراؤں والذین آکسان ماہو چل سرین بالفل کے باقی سائکے واغرقن اللذین آغرکم ناکسان کذبو بے آیاتنا کدر انجن تیکر آفایتنو زونگا انہم کانو قومن آمین یقیناً دے قوم مناند دا حق ناو دیم دلیل اقلی واقع دا حود علیہ السلام وَإِلَا دِنْ أَخَاهُمْ اَوْرَا لِقِرَمْ غَادِيَانُ تَاو أَخَاهُمْ يَوْرُ يَوْدَ دَي يَا نَسَبِ رُوْدَ نَيْهُودَ حود علیہ السلام قال اوئے حود علیہ السلام یا قوم عبد اللہ و قوم عزما دیما در طول اسامو کئی اللہ تاو یرا نقطے تو مکیدا اللہ نا تو نقطے تو مکیدا اللہ نا مینا نقطے تو مکیدا اللہ سارا مالکم من الہ غیرو نیتے تا سن پارا بلا جترا بویدا اللہ نا افلا تتقون آیا تا سنیرے گئیدا اللہ نا قالن من الذین اول ما دارا کسانو قبرو جی کافرانو من قومین قوم دود علیہ السلام نا ان بيدكم غلنا راغا خما خوينم نتان راو في زبات بميو قمتياكي وان بيدكم غلنا ذنوك من الكاذبين خما غمان كم غبطا ما ندرو جنو قال اول هود السلام يا قوم وقوم زمان لذي سباحتم نيت ما بني بيو قمتيا ذبيو قم نيما ولكن رسول من رب العالمين لیکن راستازِ ماد طرف درد مخلوقاتنا ابلیوکم رسالات ربی ابلیوکم رسومتا ستا رسالات ربی آکام درد زمان وعناد جمالکم تاسلر ناسحن امین نسیت کن کے خیر خواہم ناسحن خیر خواہم امین امانت گریم دوکم دانلا اواجی تمایا ناشنا گرہی تاسو اندہ خبر جاءکم چراغی تاسو تاو ذکرم من ربکم فندو نسیتا درم تاسو ناو علا رجل منکم ویوستری بانی جساسو رقوم ننے لینزرکم دیر پارا چوئیری تاسو نراو وذکرو یاکی ازجالکم کلا چکر دولیوی تاسو خلفاء جن نشیل خلفاء قیم مقام ممادی قوم نوحیل وَذَكَرُوا نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَزَادَكُمْ ذِكْرِي وَيَتَاسُ فِي الْخَلْقِ فَبِدَايَتِهِ بَصَرًا طَاقَتَكِ فَذَكُرُوا فَسَيَأْتِي آلَ اللَّهِ نِعْمَتُنَا دَالُّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خَوَاتِ كَامِيَاتِ تَاسُ قَالُوا وَيَدَيْكُمْ دَوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اجیتنا اے اغلی تمگا تاؤں لنعبد اللہ دیا باچی مادتو کمگا داللہ وحدہو یکی وازی ونظر افریق دمگا ماکان عبدو آباؤنا آتی رامد کل بپلارانو زمگا فاتی دانو راتو کمگا تا بیما پاپانی تایدو ناچی یرے تمگا یا چی دو وعید نسی نو یرے ومانا یرے چی دو وعدی نسی نو اتیو آدھا کے تم سارو این کنتا من سوادقین کچریت دنی سینو ناو قالا اوہ الہود علیہ السلام قد وقع بدا کی سنا ثابت چلے علیکم بدا سبانی میرا بیکن دنبتا سنا دے جسن و عذاب و غزبنا و غزب غصا اتو جائے دلوننی آئے جگر تویتا سما سارو فی اسمائن پبلنو داوان منوکے پبارا داوان منوکے سمیتمو ہاو چنونے کیتا سدھے لران تم تاسو آباؤکم افلارانو تاسو مرزل اللہ نظر لگلے اللہ بہا پر مدد کلو دلیبانے من سلطان سدلیلہ فانتجرو پس انتظار کوئی انی اکنز چماما کنتا سسرا من المنتظرین لانتظار کن کنیما فان جائنا ہو فسلا سنگا ہو دلی سلام واللزینا کسان ما ہو چید سرو برامت مننا فمیر بارے سر زمنا وقتانا پریکنگا دابر اللزینا مندعا کسانو جلی لا کسانو کذبو بی آیاتنا کدر جن جائے کرے وفایتنو زمنا وما کانو مؤمنین اونو دی مؤمنان درم دلیل نقلی واقعی صالح علیہ السلام وینا سمود آقا ام صالحا اور آلے گرے امنا سمود یا ردائیو نصبی روڑ دنائی صالحا صالح علیہ السلام قال او صالح علیہ السلام یا قوم عبد اللہ وقوم زمان عبادتون سامو کئی اللہ تا یا دقت تو مکئی دا اللہ نا تما دقت تو مکئی دا اللہ نا منا دقت تو مکئی دا اللہ سارا یا اللہ را مدد کئی یا اللہ نا غالی یا اللہ را مدد کئی ما لکم من الہ غیرو نیتے تا سن پارا بلا جت را بغیتا اللہ نا فن جاعتکم خدا کی زرانا غلے مطا ستا راغلی تا ستا بینتم من ربکم واضح دلے دا تا سنا حاضی ناقت اللہ دا اوخا دا اللہ نا دی تو اضافت تشریفی اضافت تشریفی دے یعنی مضاف مضافن علیہ سر شرافت حاصل کرے دے لکہ آسمت تبا اوخی خدا اللہ ٹولی دانا چی دا اوخ دا اللہ دا نور دا اللہ ندی خدا دا صالح علیہ السلام معجزہ وا ندی لکا کورو نجیری بیت بیت وی کورتا خوچی بیت اللہ سی دا اللہ کور سی نداغی بیا دیری زدری بیت اللہ دا چی اوخ دا اوخ غدور دا اللہ دی خوحازی ناقت اللہ دا دا لو کنا دا دا دا صالح علیہ السلام معجزہ وا نپاغی سرے عزت حاصل کو حاجی ناقت اللہ دا اوخا دا اللہ لکم تا سلنا آیتا نخا فضروها پس رے گیندی لنا تا قل فی عرض اللہ چی خرا کئی پر مکن اللہ کی ولا تمسوها آممسا کوئی دینا پر دیسوہو ان پر تکلیف سرا فیا خلقم فسبنی سیتا سلرا عذاب الرز علیم عذاب دردنا کو وذکر آیات کے ارجانکم کنا جگر دولیو تا سلرا خلفاء آجان چین قائم مقام ممبا دیا دل پر دا دیا لنا وبوا کو عزید کرو تا سلرا فلا دے پر مکا کے تتخذونا جڑوئی تا تو من سوہو لہا دا ہموار المبود دینا قصورا مانائے بنگلی و دنوہی دون الجبالا او کنے تا تو غرنا کنے تا تو غرن کی بیو تا کورنا تا خانے وذکرو پسیا کے آلا اللہ ہی نمتنا دا اللہ و لا تا تو مگزے پنا دے پر مکا کے موسینین فضا چون کی قال الملأ الذين وين ما درا كانوا اذا غنوا جنان وغنوا من قومين قوم ددنا للذين تدبوا كانوا تاجو كم دريشي لمن اجل را امن من تيما نرون ددينا اتا لمنا ايات جنيتو ان قال امر سلام من ربي يقين سؤال السلام لكل شيء من ربي درم ددنا اور اس جاتے ہم بردے قالو اینے کمزور ہو عجزان ہو غریبان ہو مومنان ہو اینہ بیدہ کمگا بے ماں پابانی اور سے نبی ہی چلے گلے سے دے پاگے بانی مومنون ایمان نڑوں کیوں قال اللہ زینہ اویلا کسانو ایسا گروں چیزانے آن گرن لاؤں ارزان اس غد گرن لاؤں ضرورو ماندارو اینہ بیدہ کمگا بلدی پابانی آمن تم کی ماں دوڑے تا صبح بنے بڑھنے کا بیرون انکار کروں کیوں فاخر کتاؤں پس لاس پہ پرے کر دئی دوکھنا یا زخمی کر دئی جی اوکھلا فاخرو سیور جا میں روڑا فاخرو نو زخمی کر دئی نا کتا جی اوکھلا دلتے سیور جا میں روڑا اور سورہ قمر کی وہی آج 29 کی اوئی سمجھ بارہ کے فتعات والا شوگت کو دیتا فاقر زخمی کا دا اوخا فاقر اتا سیغا دا مفرد روڑی اور دا تا سیغا جمع روڑی فاقرو کار یو کس کرو خنور اور سر شاملو ای پی رد نکولو نو محدثین وی الفائل و ساکت و سویان دا گناہ کے ان کے اپانے چپ پاتی کی دن کے رد نکو ان کے نا دوارا برابر دی نلدے جمال جا میزے کروڑا فاقر انہا قدام پس زخمی کا دیدیو خیلنا وعطاونا فرمانیو کردئی عن عمر ربیم دوکم نرم تدئینا وقالو اوئے دیا صالح اے صالح علیہ السلام ایتنا راتوکم گتا بیما باغی عذاب باغی تایتو ناسی وعدہ کے منسارا چلواتی نسی او چلوائی نسی رچی ارے تمونگا ارے تمونگا وعدہ کے منسارا یا ارے مونگا ان کنت من المرسلین کشنی ترنی گلو سونا فاخذت عمر رسفتو فاسونی وندی در از زلزلی یا چغی فاسو فتو گردی نندی بیشتار ام جاسمین با کرونو کے پر مخی پراتا فتو اللہ عنہم نواری رسول علیہ السلام دردینا وقال اوئی علی اقام واقع و سوا ندار اصطیاء اقام واقع و سوا لقد ابلغتكم فداکی شرع رسولی میوتا سوتا رسالت ربی اکام درم سوا و نصحت لکم خیر قیمی لٹھولی و سانسو ولیکن لا تحبون الناسحین اور لیکن تاسو منن کوئی خیر خوئی کو ان کو سراؤ سالورم دلیل نقلی واقعی دلوت علیہ السلام و دوتا نولوت علیہ السلام اس قال لقومی کنا جیوی اپن قومتا اتاتو ننفاہی جاتا دان بیا علیہ السلام دا طریقہ وا ہر یو پیغمبر و توحید بیانو کو دا شرک رد دیو کو اور بیا چی قوم کی مکم بیماری وا بیا بے پاغ بیماری پاغ گناہ باندی رد کولو لوت علیہ السلام ناغا قوم تا مسئلہ بیان کا نپائے کی بلا بیماری وا دلیواتا تو الگان نے ساتت الگانو سرے بدفیلی کولا نپاغی بانی رد کئی ولوتن اولوتن علیہ السلام اذ قال لقومی یاد کا جیل کن قوم دا اداتو ننفاہی جاتا آیا راتو کوئی تاسو بہائی ایتا ما سبقکم اڑان دیوالے نیکرے تاسو نا بہا پدی بد پیرے بانی پدی لیوات اتبارنی من آدم من العالمی یا تل مخلوقاتو نا اور امام ابو نفر احمد اللہ لے آغاوی تکم آلکان سورے نسا کی دیئے کری واللزان یا تیانی ہا تکم دو دسان دا بد پیلی کئی آغا دا غر نرور گڑوی دا اچھت غر نتی تو خمی پاتی نیسی دوانا تباسی امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی لیسا فی البہائی میں لوتی ان سوا ہو دا خینزیر نا علاوہ لوتی پا زناور گریستا مذکر دا مذکر سر بد پیلی کئی دا خینزیر کو خیزے کا حرام کا کہ دا عدد رانی کی پا انسانانوں کے انگریزان اگئی دا خینزیر کو خکری آئی کہ دا مرض زیاد تھے ولوتن لوتن السلام ان قال لقومی کلا جیر کل قوم دا اتا تنن فاہی جاتا آیا راتل کوئی تاسو بی حیائی دا ما سبا قکم بی آو اڑان دیوالے نیکنے تاسو نا فدی بانی من آدم من العالمین یا تل دا مخلوقاتو نا اور بی گیری علک ناغمک تکتل پنزد شاہوت نا حرام دی اینکم یکنن تاسو لداتو نا رجالا ہم خارت کوئی تاسو سرو تا لکانو دا شاوتن پا دفا کل رشاوان سرمین دونی نیسا پرک دی خزی بلن تو ملکی تاسو قوم مسلمونیوں قومی زیادی کون کی مسلمون مشرکان دا شرک نلوی زیادی بلنیسا وما کان جواب قومیانو جواب دا قوم دا الا ان مگر دا خبرو قالو چیل بری اخری جو اوما سے دیدارو من قریتکم دکلیستان سناو انہم یکنن دیکن اناسویت تطہرون دی خلق دیکی دان پاک پاک کئی فان جینا ہو پسلاتون دلناو و آلو او آل دا تابدان دناو الا مناتا مگرن خدا دناو لوت علیہ السلام خدا مشرکا وا کانت من الغابی ورار پاتی جیدن کنابا عذاب کی اور دلوت علیہ السلام خدا یاو ہم اچھرے کوا بلدہ سے آلکان لوت علیہ السلام کرا فرشتے راغلے بشک اللہ لکان نیٹول خانہ خبر کا چلم کرا لکان نالا سورہ ہود کی داغی تفصیل وا رضی انشاءاللہ وام ترنا علیہم مطورا وام ترنا او اور المنگالے پدیں بانی مطورا باران د کانو کانی می تر ورولو دا زغونی تیرا وسته سوره هود کی تفصیل کی بیا زمکه په الټا کا او کانو باران په ورولو زګه دو غناونه کلیو شیر کولو زمکه په الټا کا پکا د کانو باران په ورولو لواته دی کولو الکان سره به تیلی کولا وام ترنا اوړلنګاله په دی باندې ما ترا باران د کانو پانزور پسو گرنگی فکانا سرنگیو آفتی مطلو مجرمین انجام دا مجرمانو پینزور دلیل نقلی واقعی سیب علیہ السلام ویلاما جنا قاوم شعباؤں اور علیگلیم نمدیل خالتاؤں اخام یو نسبیرو دری شعباؤں سیب علیہ السلام قالا اوئے سیب علیہ السلام یا قوم عبداللہ و قوم زواد عبادت و نسام قی اللہ تا یرا لقت تو بکی دا اللہ نا دوا لقت تو بکی دا اللہ نا منا لقت تو بکی دا اللہ سارا ما لکم من الہ غیرو نیت تاثر پر اپنا جتنا بھائی دا اللہ نا قد جاعتکم دا کی شرارا غیتا ستا بینتم من ربکم واضح دلیل درمتا سناو و اوفو الکیلان پراؤر کئی پیماناو والمیزاناو تولاو در شیو علیہ السلام قوم آئی با تول کی کمی کولو نو در توحید مسئلے بیان کا بیاو تا در تول مسئلہ کئی جی فا اوفو الکیلان پراؤر کئی پیماناو والمیزاناو تول ولا تبخس الناس آمکم اوی خلقو داو اشیاء آم سیزنا درائی ولا تفسدوا فساد مكوين بلا نفر مكاكي بعد اصلاح هاو فصل اصلاح دينا فراني قلو دامبي عليه السلام ذالكم دامي كيدن تاسو خير لكم ورد تاسو لرو ان كنتم مؤمنين كجر تاسو مؤمناني ولا تأخذوا مكيني بكل صراط فهر لا ركيتو ادونا شيرو تاسو خلق لرو وَتَسُدُّونَ بَنْدَوِتَاسُ مَنَتُوِتَاسُ خَلَقَ بَنْدَوِتَاسُ خَلَقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دَلَا رِلَا اللَّهَ مَنْحَا جَالَرَ آمَنَا شِمَانِ رَوْنَي بِبَنِي بَالْنِي وَتَبْغُونَهَا عِوَجَاسُ عَلَتُوِتَاسُ بَدِكِ كُوبَالِ تَسْكِير بِن نِعَمَا دنے مَتُنُ تَسْكِيرَ كَئِ وَذُكُرُوَا فَكَسَّرَكُمْ نُزِيَتِ قَيْتَا سُمْ وَانْزُرُوَا اُبْرِ سُوْجُو قَيْكَ فَقَانَا سَرَنْگِ وَاقِمَتُ الْمُسِدِينَ انجام نفس آلیانو ادخال اللہ سی لپارا تسلح وَإِنْ كَانَ تَوَائِفَةُ مِلْكُمَ وَكَجِرْوِيَ وَدَرَا دَسَا سُنَاو آمُنُ تِمَانِ رُنِ بِاللَّذِي پَاغَا سِزْبَانِ بِاللَّذِي پَاغَا سَبَانِ وَتَوَائِبَتُنَا بَلَا دَلَاو لَمْ يُؤْمِنُوا شِمَانِ نِبِنَوْنِ فَاسْبِرُونُوا سَوَرْكَوْا يَحَدَّا تَنِي بُنِيَاكُمَ اللَّهُ فِنْسَلَوُوا كِيَ اللَّهُ بَيْنَا فَمِنْزَوْكِي وَوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَدَا اللَّهُ وَرَادَ فِسَلَكُمْ قُنَنِي قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ سَبَرُوا وَلَا خواکا اوبما سنگا تالارا یا سیبے سیب علیہ السلام والذین واکسان آمنو چیمان روڑنے ما کتا سارا من قریتنا دکلی زمنا اولتو دننا یا با شیطان سو اوز کمانا رسوارا یا با شیطان سو بھی ملنتنا پدی زمنا کی قالا اوے سیب علیہ السلام اولو کننا کاریہین اگر کیوں گا بگنوں کی دن سا سلاؤں پد افترین ابدان کی طرح جوڑکم گا اللہ پانا بانی کل بہت روپاؤں ان اوزنا کشم گا بھی ملنا دیکھوں پد اس سا سکے بعد ادن جان اللہ پد آگینا تین جاترا کریم گا تا اللہ منہا دلی دن سا سلاؤں وما یکون لناؤں اور ندی مناسب منگلر انہو دا فیہا چیشنگا پلیدن کی اور سمانا سوارا انہو دا فیہا چیشنگا پلیدن کی اللہ ایشا اللہ مگر کرزا شوید اللہ ربنا چرم زمگنے یعنی دا اللہ دا غدین فخن دے وسیع ربنا اور رسیدن رکھ دمنا کل شین علما ہر یو شیطا پہتے بعد علما علاللہ توکرنا پرلا بانی زرس پرل رمگا رب نمتاخو وارب زمگا جدا والیو کی بہن رب میں زمگی و بہن قامنا پر دقون زمگی بالحقی فرسیا سرا ورالی گلدان زم سرا وانتا خیر الفاتحین تے ورادا بیس لگون کنا وقال الملع الذین کفرو اویل با کسان مادارو کسانو چکا فرانو من قومین قوم ددنا لئن تما تم کچرتا مناریو کتاسو شعیب علیہ السلام انکم یکنن تاسو اذا اللہ خاسرون خواب خارتان یادو نبئی فاقضت عمر رجفتو پسونی وندہی لراؤ رجفتو چغی زنزلی فاسبہو پسو گزن اندہی پی جارے بکرنو دنہی کے جاسمین پر مخیف راتاؤ اللہ زینہ کسان گزہو چیدرو زندیہ کریواؤ شویم اللہ شویم علیہ السلام کالنم یعنو فیہاؤ تبو ایتنی لئیو پدے کے پدے زہ کے الذين كذبوا كذبوا جنرو جنتي كنيوا سيبن سيبن سلام كانوا من خاسرين وديتانيا فتوانان بزوري دوديا وقال اول اولنا سيبن سلام يا قوم وقوم زما نداء حسرت يا قوم وقوم زما لقد ابلغتكم بتاكي جرى رسولي ميوتا سودا رسالات ربی آکام دنم زمان و نسوات رکم و خیر خواہی میں کڑی وانتازو فکی فاس انسرنگی انجل سمانزاؤ فکی فاس انسرنگی انسو سوکم آزاؤ علاقہ من کافرین فکم دکا فران مالنی تخیف دنیاوی وما ارسلنا نیرا لکلی مگاؤ فی قریت ان پیسیو کلکی من نبی نیسیو نبی إلا أخذنا مغر نولي منغا أهلا أسيدن كي نذكلي بالمعصى إفتا وانسارا والزراء وفتقليب نسارا صرف على التقليب أو تعوان صرف على العلم لعلهم يزرعون دير بارك نياجدو كي اللاتا دیرہ پارا چنیا جدیو کیا اللہ تا تکلیف سلر آولی اللہ کیا اللہ تا سڑے رجوع کی سورہ روم گرہی یہ اجتماعی سپارا آت نمبر چالیسو تکلیف اللہ آولی دیرہ پارا امتحان آولی دیرہ پارا چی سڑے اللہ تا رجوع کی سورہ روم یہ اجتماعی سپارا آیت 41 یو سلی اجتماعیات سورہ روم یو اجتماع اجبارا زہر الفساد فی البر والبانی بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم عذاب الذی عملوا لعلہم یرجعون زہر الفساد کرسیل عذاب فی البر پہنچکے والبانی پتر آپ کی بما کسبت ایدی الناس فَسَوَدَ آمَادَ دَ خَلْقُوا لِيُزِي قَوْمْ دِيَ بَارَا چُوسَ قِبْنِي بَرْنِي مَا زَلَّنِي بَرْنِي سَدَا دَاقِيَ مَلَوْا عَمِلُوا جِكْرِي دَئِ لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ دِيَ بَارَا چِنِي رُوْقِرْدِينَ قُنَانَوْا دِيَ بَارَا چِنِي رُوْقِرْدِيَ اللَّهَتَوْا اللَّهَتَ دیرہ پارا چنے آجیدیو کیا اللہ تاؤ دیرو جو کیا اللہ تاؤ رو کردی اللہ تاؤ یرجون عدد اللہ امی ازر رون دیرہ پارا چنے آجیدیو کیا اللہ تاؤ سم بدلنا بیا بدل کمگا لرے کمگا مکانا سیاتن حسانا تاؤ فزیرہ تکلیف دمسیبتنو حسانا تا حسان کیا خوشحالی حتا تنے پنیا فوچی جات شدئی وقالو اوئے دئی قد مستا آبا انا زور راؤ پتا کی سران سیدن پلانا نوزوں گا تا تکلیف آؤ وزور راؤ وَسَرَّاءُ آمَانَ سَرَّاءُ لَنَا زُمْنَا تَا تَكْلِفُنَا وَسَرَّاءُ أَوْ خُشَالِ فَاخَدْنَا فَسُنِي وَلُمْنَا دَيْلَرَا بَاتَتَنَّا سَابَاهُمْ لَا يَسْهُرُونَ او دَيْنَ پُرِنْدَنْ پَزَانْ مَانِي وَلَوْ أَنَّ آلَ الْقُرَا او كَشَرِيكُ الْوَالَا زانِ بَدْقَنِ دَمَنَا يُوْتَا اللَّهَنَا لَفَتَانَ عَلَيْمْ خَوْخَا پْرَانِ سِبَمْ پَدَئِ بَغْنِ بَنَكَاتِمْ مِنَ السَّمَاءِ بَاكَتُنَا فَيْدِ دَاسْمَانَا وَالْآلِوَ دَزْمَكِنَا وَلَاكِنْ كَذَبُوا لَكِنْ دَرُوْجَنْ كَيَا كَرِوَادَئِ فَاخَذَنَا فَسُنِي وَالْمُنْغَ کلیوالاو آئیاتیم تلاوزی نیتا واسونا عذاب زمونگاو بیاتر نسپیا وهم نائمون آدئی باودو آمنا آیا بچوشی آدو القرآن دا آمن دو مانی یو بچ کی دل آدویم بیر کی دل آو آمنا بیا مانکم آفا آمنا آیا بچوشی فمزا مانکم دا امن دو مانی بس کیدل او بیجر کیدل ابا امینا آیا بس پرسی اہل القرآن کلیوانا آیاتی ان کرامسی نیتا ما سنا زب زمگا بیاتا نشپیا وهم نائمونا دی بودوی ابا امینا آیا بس پرسی اہل القرآن کلیوانا آیاتی ان کرامسی نیتا ما سنا عذاب زمنا زخن فوق دا سبا کے بہت ساخ کی وهم یلعبون آدھئی عبد جنون کی دا اللہ کتاب لراؤں دا اللہ دین لراؤں افا امینو مکر اللہ اس دل تکیں دا ایمانی فیدت التروجوسو لکی ماول اول لفظی مانکم فائق اشکال لدی دل توی افا امینو مکر اللہ آیا پا امن بکی دا عذاب دا اللہ نا فلا یعمنو فسنف امن کی گی مگر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان مطلب خدا سو چی دا تاوانی قوم دا اللہ دا عذاب نا پا امن او دا خو الٹا مانسوا نو چکم امانم گوکا چی دا امن دو مانی دیو بیر کی دلو نو او سو مانے تا خیال کوئی ابا امینو مکر اللہ ابا امینو آیا بیری شو مکر اللہ لازم دا اللہ نا فلا یعمنو پسنو بیری کیگی مکر اللہ لازم دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان تاوانی قوم دا اللہ دا عذاب نا بیری کیگی مانا اس سے ہی تو اشکال ختم تو بیارے میں ابا امینو آیا بیری تو دئی مکر اللہ نازاب دا اللہ ناو فلا یا منو پسن بیری کی مکر اللہ نازاب دا اللہ ناو الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان تاوانی قوم دا اللہ نازاب نا نیری کی نیری کی اولم یادی اولم یادی ہدایت پمانت بیان اولم یادی آیند بیان سے للذین آکسانو تا یریسونا سی اخلی دئی ارد و عظمت کا منباد اہلہا فضا مسران ردین اللہ نشاؤ کچر فخزی زمنا کچر فخزی زمنا اصبناہم رسول بمگا دیتا بی جنوبیم پا سبب دگناو نو درائیں و ندباؤں او محر بالیمگا لا قلوبیم فزن نو درائی بالنی فهم لا اسمعون فزدین اولی قرآن نمانی قرآن تلکا القرآن دوکلیو نقصو علی کانچ بیانمگا پتا بالنی من امبا ایاد خبر نو درائیناو و لقد جاؤں او بتا کی سرا اور اقد جاعتوں و بتا کی سرا را غیر دیتاؤں رسولون پیغمبران درین دل بجیناتی واضح تلین بارنی فما کانو پس نو دین لیومنو بیما لیومنو تیما نوڑی دین بیما بابا نے کذبو چی درو جنجا کرو دین من قبل و پخوادا بیالیم السلام ناو کذالکا ندیو جنا لذالکا کذالکا ندیو جنا ادبا اللہ مور لگئی اللہ على قلوب المكافرين فضلون الكافران باني امدان جمعور لغي الله فضلون الكافران باني وما وجدنا نمت لمنا لأكثر امتياتو تدهلنا من عاد وعدا تبنغي لو تبنغي وإن وجدنا إن مخفف من المسقل مانا تحقيق يقين وَإِنْ وَجَدْنَا أَيَقِنًا مُنْتَلِمُنَا أَكْثَرَهُمْ زِيَادَ دَيْنَا لَفَاسِقِينَ مَا تَوْنْ كِنَا اُقْمُنُ دَا اللَّهُ پیسے کوئی شلول ہوتا دا اللہ وادی زیادہ ما دکھرے وَإِنْ وَجَدْنَا أَيَقِنًا مُنْتَلِمُنَا أَكْثَرَهُمْ زِيَادَ دَيْنَا لَفَاسِقِينَ مَا تَوْنْ كِنَا اُقْمُنُ دَا اللَّهُ وَرْبَسِي بِعَسْ فَرْكُمْ دَلِيلِ نَفْلِ لِكَرْ كَئِ آئے کہ واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام تسلیل کے مبلغ تا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ آغالا گا تفصیلی دا نبا انشاءاللہ بیا رسو ویو تفصیل سرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یو دعاو کئی دا اخلاصنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاء کے استغفار وارد گنوں کہ اللہ ان تو گناہوں نہ معاف کی استغفر الله اللہ ہم تو گناہوں نہ معاف کی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راضی چی زرو زانا سلو زلو نزیاد استغفار وارو تا سم دا اللہ نا استغفار و بخنو وارو نبی علیہ السلام و نحسی چی اغا معصوم دی این گناہ نکی اور روزانہ وید سلو زلو نزیاد استغفار وارو یہ روایت کی راضی او یاد علی بل روایت کے رضی رسل و ذلو نزیاد دا گناہون بخنا اللہ نغواری اللہ پاک گناہون مافقی پتوبے سرا اللہ غفور رحیم بات سارے اللہ تم تا گناہون مافقی دا انسان گناہون اگرو قوڑ دردی دا اللہ او دا اللہ دا نعمتون ترمینز او دا بندہ ترمینز دا گناہون زیاد کی اگرو قوڑ جو شیر اللہ تم تو گناہوں نہ معاف کی اللہ ہم بانی درہم فیصلیوں کی زمبارہ کے درہم فیصلیوں کی اللہ پر عمل کے صحیح قانون راولی صحیح خلق چکم دراوست اللہ دین دین کارواخ لے اللہ تا تیز گران کارن لے ابو طالب دن نبی علیہ السلام حفاظت پاغبان نے نکڑے دے اللہ دا دی خلقنا جکم دی راوستو دین دین کار واقلی او دی دی توفیق ورکی دا خپل دین حفاظت پی بانیو کی کم خلق چی ای منڈ تڑیو والی او اغی ترازی مواری پاوالا نشوا نا ای دی خفکی گی نا بلکی ای دی خوشحالی چی دا یو زیمواری و یو بوجو دا بوج کدی اللہ و تپو گو کرے نو دا رسول بھی اثر تگران نو کی دیشی چی دی کی طاقت نو یا رضی پا کی فائدہ نو نا بوج دی تا اللہ پسر نکو نو دی دی خفکی گی نا اللہ نو دی معافی واری اللہ تا دی عجیزیو کی او کم کسان چی آئی تا رازی موری پا والس وا ای دی خوشحالی نکی دا یو لوی دی موری دی لوی بوج دی ای دی او یری بڑے امانت کی خیانتن کی دا دین دا پارا کارو کی بڑے ملک دا امن دا پارا کوششو کی دې ملک کې د شرک او د بدعت د اړې ختم کی د قران او سنت قانون چې په عین کې تیارې لپاره مهنت کی هغه جاری کی په دې ملک کې خپل منځ کې اختلافات جنگ جګړې دا مکه وي او الله تعالی کوي الله تعالی سوال کوي چې الله زمګر ملک په دې کې د قران او سنت قوانين نافذ کی الله دې ګران کار نه راځي جانکاری کی ابو طالب نے کہا رہی تھی او د نبی اسلام حفاظت پکړو الله زم پر ملک دا قران او سنت قوانین نافذ کی پر ملک دا خلق رونا رونا کی الله دا يهود او د نصارو د امریکای دا غي د تسلط نا دا غي د پنج نا دا غي د ظلمونو نا مؤمنان مسلمانان په امن کې اوساته زم دا ملک دا امن کې هوارو ګرځي زم دا ملک د امریکای د پنځه نخلاص کې مؤمنان خپل منځ کې متحد او متفق کې لا مؤمنان څنګه چیرونه نور انما المؤمنون اخوه مؤمنان نورونه نور الله دې ضروري مضبوطه کې کافر او مشرک کې یو کې الله زمګ دې ملک حفاظت کې دې ملک کې امن راوړي الله تزم رضا شي زمګ اخره خاتمه په ایمان باندې کې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين درس پر اس ان شاء الله خپل ټیم باندې سلورنی می باندې